بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. سورة الإسراء دویم نمبر سورة بني إسرائيل. لفظ اسراء پڑن بنی آیت کے راغلے دے او بنی اسرائیل پا آیت نمبر سلورم کے دا اسراء لفظی مانا دا شپے سوک پا سفر بانے بوتلل نائٹ جرنی دا دے پا آیت نمبر اول کے آخ اسرائیل اسراء جو گشت آیت نمبر اول او آیت نمبر شپیتر دیکھے دا پیغمبر علیہ السلام دا نائٹ جرنی ہاں او مختلف نشانات قتل داغی تذکرہ دا داغا نائٹ جرنی پا دوی صوبان منقسم دا یوی توی اسراء چی دا دے آیت کی ذکر دا دا دا بیت اللہ نشورو سو بیت المقدس پوری دیتا اسراء ہو او دویم معراج دا معراج مانا پا برا قتل داغا پا سورہ نجم کی ذکر دا داغا واقع دا معراج دا پینزویشتو نزیات و صحابو ذکر کردے دا لہذا دا پا قرآنی نص او پا حدیث متواتر ثابت دا دا معراج کل شوئے ہو روایات پاکی مختلف تھی خو اہم روایت پاکی دا دے چی دا دے ہجرت نے تقریباً شپارس میاشتے اڑان دے چی حضور علیہ السلام کل مکہ کیو دا رنگ پا تاریخ کیو میں اختلاف دے چی دا کم میاشت کیو دا زیادت علماء رائے دا دا چی دا دا رجب اویشتم اشپاوا او دا هاغا وقتو چه حضور علیہ السلام و صحابو بانے تکلیفونا انتہائی سخت شیویو دا دین لگا زمان اولان دے دا دریو کالو دا پارا دا حضور علیہ السلام خاندان سرا سوشل بائیکاٹ شیویو دا خاندان دا دریو کالو دا پارا شاب ابی طالب ان ابو طالب کوارٹرز یا اپارٹمنٹس پاغی کی مخصور یعنی پخار کی دن لپدوی بانے اکنامیکل او سوشل امبارگو گا چاور سرائز کس مطالق نسات او بلکہ دا اہل مکہ دا غی مخبرین با دشپیم کردی دل چھ سوک دیتا خوراک یو نسی چھ سوک دیتا خوراک یو نسی حکیم ابن حزام رسو بیا صحابی دے غو اخلا مسلمان نو خدا دا حضرت خدیجی قرار دے درور جوی دے دو یا داس نور خو خلکو اگوی دا دشپی کلقس خوراک دیتا ورسو دا دغی معایدی اساس دا طول قبلو یو مشترکم و آہدہ و لکلی چی بنی نوفل بنو مطلب او بنو حاشم لکہ زنج دی بنو نوفل مطلب او حاشم دے وڑنو نا دی نو دوی قبلی چی دوی سر بائیس کس متعلق نساتو نو دا یو دا سی جنرل گنے معایدہ و چی پا دے کی مسلم و غیر مسلم طول انکلوڈ شیو سکا پا دے دری وڑن قبلو کی غیر مسلم ہو خوچونکہ دا یک قبلی سر تعلق ہو او دا بلڈ ریلیشن دا وجب پیغمبر علیہ السلام دا سپورٹ ورکو لہذا اوی کم دا معاہدہ اپلائی شوا دا معاہدہ دا اوخ پا سرمن لکلی شیوا پر اٹھوٹا وانا او بیت اللہ کی دن نا اویزان شیوا بیت اللہ کی دا اویزان دا اولو مانا داوا چی منگا طول اللہ تا جواب دے یو کد دی مخالفت موکو بسی اللہ لیانو پیغمبر علیہ السلام دا معمول مطابق سہر و بیت اللہ شریف تراتا لیکن پیغمبر کو چاہنے یہ رہی گی نا یا رہا دو وجہ یا دا مالی مفاد دو وجہ دا پیغمبر مفاد بھی نا یا بیا دا مرگ دو وجہ پیغمبر دا مرگ سکار نہ کری منگا کمزوری کلی سی بس دو شہینو سو شہینو یو ڈالر او بل جوان اس پیغمبر اگر پلی دو دوڑا سامی ہے نہیں اگر وہی جوان دس اللہ دا پارین صلاتی و نسکی و محیائی مهماتي لله رب العالمين پیغمبرت کہ میلاو شی وچر اڑایو کہ الحمد لله الذي اطعمني وسقاني وجعلني من المسلمين کہ میلاو نشی بیان بو الحمد لله مجھے دا دو شئینا نی بس بیا سڑے کمپرومائز نکل بیا سٹینڈ اپنی پیغمبر علیہ السلام و السلام با دا معمول مطابق بیت اللہ تراتب بندگای دا پارا ابو طالب سے سر و فکر و سو کو تکلیف فرمکی دا شپی پا دا غی اپارٹمنٹس کی چسو پوری خلق با ویخو ابو طالب سے پیغمبر علیہ السلام تے درہ دے ادشا خلق بولی دے درہ دے ادھرے لچے خلق بے ادشو نال طرح میں پاس ہو زائبے والا بدل کیو چی دس پی سوک ترور ان کی دس ہوئے وردہ ترور چی دس پی سوک ترور ان کی نا دس پی بے پاس ہو زائبے والا بدل کیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره اوس فکر نو خود تر به خیال ساته چیر کاکا مې وای کی پاتم به خی کم زو دشم نو ته به تر ازه حرام ته دشم بل ته زو دشم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ابو طالب سے پہ اطلاع ورکړه درې کاله بعد سکم درې کاله بعد چې هغه معاهده هغه چینجی خوړلې ده وینه خوړلې ده صرف د الله نوم پکې باقی پاتې ده ابو طالب سے هغه راغې او دا سرداران ناستو بیت الله سره بهر دوی ته اطلاع ورکړه یو کدی یو خبره درکم نو تاسو به زما دا وراره پیغمبر ومنئ یو څه خبره ده دغه معاهده چې تاسو کله ځوړند کړې ده بیا چا کترې ده وینه څوک به نه یې وای خلک زما وراره ما ته خبر راکړلې وغه ته په وحي معلومه شوې ده نو هغه یو دوه مشران به لرس هغه یو کتلې واقعي ده بس ده ما وړې لالیانو ډېره دا سخت جادوګر سړی ده د ده نظر په دیوال کې دننه هم لګي د ده نظر دیوال نه پورې وځي هلته ورته هم شیخ ښکاري اني هاو حضور علیه الصلاه والسلام او قبیله یې دا دې ولیکله اهمه خبره وکړه دا ولیکه دا معاهده ده خبره ولیکه نو معجزه ده نو چې معاهده ختمه شوه ډاکومنټس نشته ها نو بایندنګ هم نه دی چې ډاکومنټس ختم شوه بایندنګ باوند ختم شو لہذا دوی د دغې حصار نه سوی دی ته حصار بندش د دې نه به آزاد شو سمود بعد ابو طالب سے وفات شو چېر پیغمبر علیه السلام سپورټر او یو روایت کې درې ورځې بعد حضرت خدیجه وفات شوه چېر پیغمبر علیه السلام کونسلر او کنسولر وه کونسلری هم وه کانسولری هم وه تسلی به هم ورکوله کونسلنګ به هم کوله اوس د کور نه بهر پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته یعنی لږ حفاظت کې وه د ابو طالب صاحب د وجه هغه هم لاړ وفات شو حضرت خدیجه هم وفات شو تکلیفونه مزید زیات شو نو حضور علیه الصلاه والسلام خپل اډاپټډ سن زید ابن حارثه ته وویل چې اوس به نو د اشعار پرېږدو نو ته یې چېرته ځو وې طائف ته ځو هلته بیس جوړو پایدا نو انت لاړه خوچا ورته ځای ورنکو هغه وینا مونږ د اهل مکه او مخه نه وینو اډل پر ور خلک ته هم باندې بي بي ټول اخلاص کی صحیح دا هغه وخت خپل بي بي ټول کن کنور اسمي کم از کم بیت الله ته ونه پیږي سبا کې دا بندش برابر باندې ویزه بن راکې بیت الله ته ونه پیږي نو مونږ دا کار نشو کوله نو چا ولا نه صرف دا چې اسایل مې ورنکو بلکې د شهر غونډګان تاسو غونډله پوهوي بدمارش فاسقان فاجران نوجوانان دوی ته وویل چې په دې ټولو لارو کوڅو په اگزټونو ودرېږئ او دوی په کاڼو ولې چې دې دې شعار کې بغیر زموږ د مرګ نه چرته کړې ونه غورځئ نو حضور علیه الصلاه والسلام او زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنهما سر تر پښو دواړه زخمیان شو او دغه بدماشانو د طائف نه بهر تر دریو میلو پورې دوی تعاقب وکړ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا د پلار باندې سٹے کوله سو شپې ورځې چې دا زخمونه لګ مونږ دمل شي د شپې مونږ کو سورہ احقاف کې بیان دی چې جنات را له لوغی د پیغمبر علیہ السلام تلاوت اوریدو نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان راړو او الله تعالی قران کې واقعا بیان کا گویا و میسج ورکول اهل مکه او د پیغمبر دشمنان ہوتا که تاسو یې نه منئ مې منئ تاسو ته ضرورت نشته جنات چې یو عجیب مخلوق ته هغوی راغل چې ایمان راوړه نمبر اول نمبر دویم نه یې خو منئ خو ګوره جنات د ده تابع دي که دی وغواړي نو د خدای د عذاب په ځای په جناتو مو هدا کولی شي خدای دا کار کوي نه زید ابن حارثه پیغمبر علیه الصلاه والسلام ته وویل چې یو چېرته ځو وې مکې ته وایي مونږ خو چې خلکو ته وایي چې مونږ دا ښار پرېښودو نو یې پرېښوښده چې بل ځای میلاو نه شي سبق خپل کور ته بیا واپس ځو چې سړی ډیپورټ شي چېرته بځي افغانستان ته وځي نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا ته واپس راغی د مکی دوه درې سردارانو ته اپروچ وکړ د یو نامه د اخنس ابن شریق اخنس ابن شریق چې ته ما په خپله ذمه دارۍ او په شوټي باندې مکی ته بوتلی شي نو هغه ویل زه د ټولو قبیلو مخه نه وینم د دښمنۍ په سر نه اخلم یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطعم ابن عدی مطعم ابن عدی هغه ته اپروچ وکړ د چا په حواله هغه بالکل ځکه د عربو سره ټریډیشن وو صحیح زمونږ د پښتنو په خوا ډېر ښه ټریډیشن هغه څه شو هغه مونږ بس وادو زه در پیسو آزاد چې راشي بیا ټریډیشن ته پاتې کیږي دې ایمان نه پاتې کیږي ټریډیشن بس پاتې شي دالو سره ایمان پاتې کیږي پھر مشکل پاتې کیږي بلا خلکو ډالر دپاره شارونو ته چې راشه نو د هغې وجه دا ده چې ستا د ژوند لیول اوچت شي چې د ژوند لیول اوچت شي ستا ته پیسې په کار دي. د دې وجه شریعت اسلامي په سمپل او ساده ژوند باندې زور ورکوي چې ژوند د تصنع او د تکلف د هغې شکار کومه. که د تصنع او د تکلف شکار دې کړ بس ټریډیشن مډیشن لاله خبر صحیح شو په دې پوهېږي. دې باندې ټول خلک پوهېږي خو څوک پوهېږي څوک نه وایي وای نه دي نو مطمع ابن عدی پل زامن تو ہوئے چی تاسو اسلحہ را والی او محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل حفاظت کی لنبے بیت اللہ ترا والی او ورسرے چی دے تواف کی ورسرے دا ڈکلریشن چی دے زمان پر حفاظت کی لے نرد زامن ورسرو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تواف کے دے بیت اللہ سرداران وقت انکلوڈنگ ابو جہل نا ابو جہل فوراً اپروچ کو متہم بے حدیتا ایمان دے کراوڑے حفاظت تے ورکڑے وتے نہیں ایمان تے راوڑے سمو کڑے حفاظت میں پروٹیکشن ورکڑے ال بے حفاظ ور سڑو نا ابو جہل لوں دا مخا ملی دے چاہم لے دے قبیلے سردار دے نا بلڈ شن بوش بے سخر ماری ایمان دے راوڑے صحیح ہاں نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیا خپل کور ته لاړو خو حضور علیہ الصلوۃ والسلام د تحفظ په خاطر کله خپل کور کې کله د ارتلی کور کې کله د بل اکا کور کې شپې به تېرولې خو د ورځې به د معمول مطابق بیت الله ته راته. نو په دغه شپه حضور علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت علی خور ده د حضور علیہ السلام د اکا لور د ابو طالب صاحب ام هانه د هغې نامه ده او دا پیغمبر علیہ السلام ډیره خدمتګار وه. بعد اوقات د کاکا لور به داسې وي دومره ډېر خدمت به نه کوي چې خپله خور به یې دوره نه کوي. دا یو افیلیشن پیدا شي اٹیچمنټ وي. صحیح زما د پلار یو د اکا لور ده بس صرف یوه ده. نو زما پلار او زما خپلې دوه اماګانې هغې د مور نه ډېر واړه پاتې شي نو بس هغه د اکا لور هغې لوی کړي دي. د دې وجه مونږ هلته بیبي وایو او ډېره مشره ده تقریبا 92-93 به عمر وي. څه کارې پړمبي در باندې روزي ونه نیولی شي کیونکہ ڈیرا کمزور ہے. صحیح ہم اور خبریں کھولے نا میں تلاوت گیا اور تلاوت حکوم تو جڑ لی یہ روزی نہ پاتی شو منش نہیں ہو ڈیرا کمزور ہے نہ بار تقبیر اگا اس منٹور تو ایسا کہ انا سی سکا تو منگا پلائے گئے کرے دے اما گانے رہن گئے کری نوس دغا امہانے رضی اللہ تعالی عنہ تو پیغمبر علیہ السلام دا اکال اللہ دا ابو طالب سے ہانے ہے دا چر نانا حلوہ والا ہے ندا اگر دا سے ہے گا ادوستر کی چیز تو حضور علیہ السلام دا دے پکور کے ہو دا دے وجہ روایات کے الفاظ مختلف را گلی دی اگر تولی کا کہ حضور علیہ السلام فرمائی جبریل را گے دا امہانے دا کور میں بوتلن دویم روایت دے دا خپل کور ہے بوتلن نو حضور علیہ السلام پر پاتے خپل کور ہونا دویم روایت دے بیت اللہ نے بوتلن مالتا ہے راوست بیت اللہ تھا اور سلورم روایت دے حتیم مبارک نے بوتلن حاتم دا بیت اللہ بروکن پارٹ ذکر سفر التن شروع شو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کنت بین النوم والیقظا زلا نپوخ ادوما انا مکمل ویخو ان دا ستایم چن لا پوخ ادوما او نا مکمل ویشو چې جبرئیل راغ ما ته راځه بیت اللہ ته راوستم ما درکات مون لوکو به حاتم ته راوستم دلته یو رائیډ موجودو چې حضور علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته براق وی سوئی ورطا بورا کوئی در براق در برق ندے نو برق مانا چی دے دمرا تیز رفتار ہو لکا برق چی سنگا تیز بھی نو برق کو یو لاک شپکت یا در میلے پر سیکن او یا براق ورطا دے وجہ ہوئی چی رد در رنگ دیر شائننگ ہو رنگی سو دیر شائننگ نو دوارا مانے مراد دی حضور علیہ السلام فرمائی دے در خرن غٹو در میول نا وڑو کے ہو فوق الحمار دون البغل در خرن غٹو در قاتر لکو چے حضور علیہ السلام فرمائی چیزا کل دبانی سورشم کانا یزعو حافرہو عند منتحا بصری ہی دبا سٹپ چی اغسطو سٹپ چی بے اغسطو نو دا بے دمرا لرغ اردو دا سٹپ چی سورا پور بلد نظر لگی دا نلکو نظر کو لیت بری لگی صحیح استان نظرم بلا دیو لگی لگی نو چی تیو قدم آغا دا یقنی ما پخان پلس قدم کی بہت کابل کی ایمو زنٹا صحیح نظر پسیو لکھا چه ده بخپل قدم کی خود چه کم زائی پوری بے نظر لگی ده واقعی لکه ده برق پشانتا د حضور علیه السلام فرمایي چې ارض النخله د خرما ځمکې ته ورسېدو، هلته مې دوه رکعته منځ وکړ. د خرما ځمکې نه مراد مدینه منوره ده. څه شی ده؟ مدینه منوره ده. د هلته نه حضور علیه السلام وسلام فرمایي چې د موسی علیه السلام قبر باندې تیر شو. نو قبر یې چاته معلوم نه دی، خو حضور علیه السلام یې ذکر کوي. اوس دا خو معلومه ده چې موسی علیه السلام سحرائے سینا کې وفات شو. کوم ځای وفات شو؟ نو بس سینا کې چېرته قبر دی، معنا دا چې حضور په سینا باندې تیر شو. روایت کې راځي حضور علیه السلام فرمایي په مسجد نوح باندې زما تیرېدلو شو. کوم ځای باندې؟ مسجد نوح. نو دا عراق کې دی. بیا فرمایي چې د ابراهیم په ځمکه تیر شوم علیه السلام. اوس یې ورته وایي مغربي جانب، رایټ بینک، یا سوورتا ویسٹ بینک. نلتا پنی مسجد ابراہیم کی علیہ السلام یو گٹا پرتا دا تیگا ناغی کی دا قدمین دا سے خشتی لکا مقام ابراہیم کی چی خشتی. نو روایت نشتا خو خلق وی آم مشہور دا چی دا پیغمبر علیہ السلام قدمو نری نوال تولی کا ڈبا رکھ. ہاں دو دیکھ کافی نا دغسی روایت پکې نشته، خو بارته وي مشهوره دا ده چې وایي دا د پیغمبر علیه السلام قدم دی. او د هلته نه مسجد اقصا ته لاړه. اقصا کې پیغمبران یعنی د هغوی روحونه هغه راجمه وو. فصلیت بهم، ما هغوی ته دوه رکعته لمونځ امامت کړ. دوی ویل پیغمبر علیه السلام ته امام الانبیا وایي. صحیح ورته د پیغمبرانو امام. بیا حضور علیه السلام فرمایي چې براق مو دغلته پرېښوده او دغه ځای نه پر رفرف باندې زه بره روان شوم. اوس دا عربي کې هم رفرف دی، پښتو کې هم رفرف. یو شی چې داسې پړه پړه پړه پړه پړه په هوا باندې لوځي، ای ته رفرف وایي. مطلب کوم کاغذ چې داسې خش خش کوي نو موږ څه رفرف کوي؟ نو حضور علیه السلام لفظ ذکر کړی رفرف، او شینوالی هم د هغې ذکر کړی دی. نو داسې ووایه لکه داسې یو کارپیټ یا پرې رګو شین رنګ یو، او هغې حیثیت د څو د لفټ یا د ایرکرافټ. او دا سفر د پیغمبر علیه السلام د راک نه شروع شو. څنګه شروع شو؟ راک نه کوم ځای چې ډوم دی پر پاسه، ډوم د عراق مشهور دی، ډوم راک مشهور دی. نو دا راک باندې پیغمبر علیه السلام ولاړو، او دا راک باندې پیغمبر علیه السلام سفر شروع شو. ٹھیک ہے، پیغمبر علیه السلام فرمایي لومبني اسمان ته ورسېدو، جبرئیل امین هغه دروازه وډبوله، انټرنس. تپوس ته شو څوک وي جبرئیل؟ وی در سره څوک وي؟ محمد صلی الله علیه وسلم. وی په دعوت وی او یعنی ډاکومنټس ورسره دي. څه شی دی ورسره؟ ټرول ډاکومنټس ورسره دي. نو حضور علیه السلام فرمایي چې دغلته ما آدم علیه السلام وکتل روحاني اعتبار سره، علیه السلام ورسره وشو. بیا یې بل اسمان کې یحیی او عیسی وکتل علیهم الصلوات والتسلیمات، او دغه رنګ مختلف اسمانونو کې مختلف پیغمبران، یوسف میں اکتو، حارون میں اکتو، موسیٰ میں اکتو علیہ صلوات و تسلیمات، او وہ اسمان کی میں ابراہیم اکتو علیہ السلام. میں ابتدائی دا مشر بابا نا، او انتہائی پکشر بابا دے طول سرا علیک سلیک اہلا سہلا نشو. بیا دا وہ اسمانو دا باندے یو زائد آغزا یو وہ نوا مونگو تا بیر وائیو سہنگلی کو تا لاٹری وائی ال او ٹی ڈیش ٹی آر ای ای لاٹری پتے سہرا کی گی گی اغزی پکی وی اوزی پکی ادا سے غٹے پانی وی، او پکی سوکورتا کرکنا وائی، سوکورتا کرکنا وائی، سوکورتا بیرا وائی، صحیح نو میوے دا خوراک وی. نو حضور علیہ السلام فرمائی صدرہ عربی کورتا صدرہ وائی، او اے صدرے تا صدرہ تر منتحا وائی پدی بنیاد دی لاتری آف اٹ موسٹ باؤنڈریز کیا غیر نمکی دی چاہت لگ نکی گی رسٹرکٹڈ ایریا شروع کی گی. سو شروع شی رسٹرکٹڈ ایریا ایون جبریل وان دے نشی. نو حضور علیہ السلام فرمائی چی دایا ونا وا دکھا لکھا نا ام دقا ونا دا ام دقا ونا دا. حضور علیہ السلام فرمائی دا اغی پانی ورقی دا دا سوی لکا دا حتی و گنا، او دا اغی میوا و فروٹ دا دا سوی لکا حجر، حجر بغداد سر خواتا علاقہ دا لکا دا حجر پچرز دا ابو مٹکی تس مٹکے وائی بس وائی منگے منګای او غیبان انوار او تجلیات د الله د عظمت د داسې ګڼ تعداد کې راتلل لکه پتنګان چې روزي سالوزي پتنګ پیژن بټرفلای. نو جبرئیل امین ماته وویل چې اوس دلته نه به یوازې دي. نو ماته تقاضا وکړه چې ما ته په دې عالم کې خپل ځان په اصل شکل خولې شي دولي نو راته ځان خودو او دین بعد ز الله تعالی لم یوازې حضرت عائشہ فرمایي ما پیغمبر علیہ السلام نه تاسو کو چې تا د معراج په شپه الله کا تلې دې نعمت وی چې نورن ان اراه خدای خو یو لایک دې څنګه لیدې شم البته الله را تعالی خبره کړې او په دغه شپه دو خاص تحفه پیغمبر علیہ السلام ته ورکړې یو د سوره بقره اخری دو آیتونا آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون ټول قران پیغمبر ته جبريل په واسطه ملاو دي دا دو آیتونا بلا واسطه ملاو دي او دویم ابتداءا 50 منذنا او د موسی علیہ السلام مشوره باندې بلا قبط 15 کېدل حضور علیہ الصلوۃ والسلام د موسی علیہ السلام په مشوره نه ځله واپس تللی سوار نه واره او په هر وار به 15 منذنا کمېدل نو 45 کم شو ورشه او الله تعالی ورته وایي چې بس دا حتمی دی فاینل ورډ ما یبدل القول لدی البته ستاسو مد لپاره ما ریوارډ د 50 منځونو مقرر کړو دوی به موږ یو کوي ریوارډ به ورته 50 ملاوي ریوارډ به ورته 100 ملاوي نو 50 به سوري واړي د 500 50 منځونو به ریوارډ ده 100 خوال به هم ده بسي او که صحیح ده کنه به خوب ریشو خوب برابر تا دی کنه ایوان بساته نه رب به ما تجربه کړی دی بنی اسرائیل باندې وای باندې درې فرض وغه درې نه کول دا زه اکسپیرینس خبره کوم درې فرض درې نه کول سوره نجم یا الله والنجم اذا هوا قسم دې ستوري باندې اذا هوا د هوا يهوي معنا را غرزيدل يا ډيسپير کېدل قسم دې ستوري باندې اذا هوا چې کل ډيسپير شي اذا هوا چې کل د پورته نه لاندې راشي اوس الله تعالی فرمایي چې لکه څنګه ستوري د برنه کته راځي د عينه دغه کیفیت د جبريل دراتلو چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام راځي نو دا دلیل لري خبره دا ورپسې جواب دی ما ظل صاحبكم اوس دو شي نه دلته ذکر دی یو ظل یو غوا دا غلطه ولیکه ضلالت دا خطا ته وای په جهالت باندې ضلالت هغه گمراهی ده چې په څه باندې کیږي په خطا باندې کیږي او غوایت هغه گمراهی ده چې دا په عناد باندې کیږي ته پوهیږي دا کې یو ته اګنورنس وای بل ته اروګنس وای نو ضلالت دا اګنورنس دی غوایت دا اروګنس دی نو الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نه دا دواړه قسمه گمراهی نه فکرې چې دې نه د اګنورنس بنیاد باندې گمراهی کوي نه د اروګنس بنیاد باندې گمراهی کوي ما ظل صاحبكم وما غوا نه د گمراه شوی دا ملګر ستاسو په اګنورنس او جهالت باندې وما غوا نه گمراه شوی دی په څه باندې عینات باندې وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خبر نه کوي د خپل خواهش بنیاد باندې د حیواني خواهشات کنټرول کړی دي تو دی اکسنت اف شریعه او دا وی چې نه چې حیواني خواهشات شته نه انسان دا. حیواني خواهشات شته شریعت اسلامي چاته دا نه وایي چې خواهشات دباو کا وایي خواهشات سوفیسټیکیټډ کا ترانسپیرنت کا څنګه شفاف کا صاف او شفاف کا دا دا نه وایي چې خوراک مکوا نو خوراک کوا خو حلال څه شي کوا حلال ګټا او حلال خوراک کوا صحیح نو چې حلال دې ګټلی نو بس په خپل خپل فرجان ته وایو کله کله شیش کباب کوا مونږ تم دا وتر کړ صحیح اوس دا چاته قانون کې هونی ته چې شیش کباب فرید خان باندې حرام دی یا که مونږ باندې پرې نو حرام دی نو ته وایې تر پاره هم جایز دی او مهمانه مې خورم نیز مې خورم شنبه کې شیش کباب دې ته خبره کنه ها حکم خو بیا تا باندې دیو دی ډیر مونږ اوس دیو دی کنه و ما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خبر نه کوي د خپل ذات خواهش بنیاد باندې نو شریعت اسلامی دا نه وي خوراک مکوا کوا حلال کوا سکات مکوا کوا حلال کوا پوشاک مکوا کوا حلال کوا صحیح اوسره مالدار دی نو شریعت اسلامی ورته وي چې ته د سرو زرو کالی ما شوا چرته راوړه خانه مل راوړه ځکه تر پر حلال دی نو خانه مل راوړه صحیح دا نه وی ورته چې گاډه ماخلا مرسیډیز واخلا انټرټین کوا انجوای کوا صحیح خکور ماخلا خدیو کچھ کور دیوار وما ينطق عن الهوى دا پیغمبر خبر نه کوي د خواهش بنیاد باندې ان هو نه د خبر او عمل د پیغمبر الا وحی مگر وحی دا یو خاصد ته القا کول شي نو دې چې کوم خبره کوي دا هم په انسپیریشن کوي چې کوم عمل کوي دا هم په انسپیریشن کوي نو د دې وجه نه دغه تولیکا چې دې دا آیت نه معلومه شوه چې د پیغمبر قول او عمل دواړه دا وحی دا د پیغمبر قول او عمل دواړه دا وحی دا قول تے حدیث ویلے شی عمل تے سنت ویلے شی قول تے سویلے شی حدیث عمل تے سویلے سنت نردی وجن حدیث و سنت دا سورس تے شریعت تے دا دویم سورس تے شریعت اولین شور اولین شور شریعت قرآن دے دویم سورس تے حدیث و سنت اس اللہ تعالیٰ وی چی دا انسپیریشن یا ریویلیشن ورطا سوک کئی اغلمہو دتا تعلیم ورکردے شدید القوا آغا تعلیم ورکون کی چا دا لوی قوتنو مالک تے جبریل امین سو جبریل امین نو اللہ تعالیٰ فرمائی دا تکم قاصد چی ذرا لے گم آغا ہم دیر آتن ٹک سرے دے صحیح خدای خود دے آتن ٹک چی خدای دے در پیغمبر ام توسیقو کو چی دے خود خائل بنیاد بارے خبر نہ کئی صحیح در دے توسیقو کو چی دے دا اگنورنس شکار نہ دے توسیقو کو چی دے دا ایروگنسم شکار نہ دے نو دا خائش شکار نہ دے دا اگنورنس شکار نہ دے دا ایروگنس شکار نہ دے مگر دا شخصیت کوئی جوڑ کر شخصیت والا اتنٹک کر وہ شے ورتا سوک را لیگی اللہ ورتا را لیگی خود ایمیل کے کم شے چلی چاہا سنگا دے چی غط کے لارے کے سگڑ پر خلوی گڑی مصر اللہ تعالیٰ آگا ہم ورتا اتنٹک کری چی دا میس کے کم شخصیت دے فرشتہ تا لگے لئے قوت نو مالک دا تشے دا دلوی قوت نو مالک تا لنبے لئے دا قوت یو بلدہ معلوم سورہ تکویر درشم پارک سلورم سورت بیہ دا سا درشم پارک پیدا لکھو پیج آیت نمبر نلس نوالا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ پیدا مکو اِنَّهُ دَا قُرَانْ يَا دَا وَحِي لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ دَا قَوْلْ دَي دَ مُحَزَّدْ اَسْتَازِ رسول مانا استاز ہے تاس استاز ہے وائے قاسد نو رسول مانا سر قاسد او کریم مانا دیر معزز ڈگنیفائیڈ یا آنب بان اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ نو سگورا اللہ تعالیٰ دی جبریل امین آتنٹیسٹی پروکی شیغس عام کامن لے مین ندے نہ کامن لے اینجل دے اغسر رسول کریم جو ڈیبلی سٹیٹس مالک دے جنرال دے سر جنرال سشید ہے نو یو خدا چی او عام کامن لے سولجر دے تر اولے گو حمد کر دے صحیح او پاغی دے پیغام در کو داغی پیغام ٹک در آگل خود بیس ری طرف نے ریسی جمہور دے دے کا کاز گئے دے صحیح ریسی جمہور دے وہ سڑے سے کمرہ لے گئے سڑیا سے تمام آمار اسی او سولجر را لے گئے سوکر را لے گئے نو سڑی تا خبر اہم زکن اخکاری چی اگر کو ٹک در ایسی جمہور دے خدا کم سڑے چی را لے گئے اسی او ٹوپک وال را لے گئے صحیح شو ٹوپک مار را لے گئے صحیح خوش کلا وردک سے براو لیگی جرتا ہاں سیو کلا وردک راو لیگی اختر جنرال لے نو بیا خوش چارا لے گئے دے غم لوی سڑے دے وچا پیغام راو لے اللہ تعالیٰ فرمائی نو لقولو رسول کریم اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ تاکی سردہ وحی لقول رسول کریم داوینا دا رسول کریم دا سے اصناد چڈیر معزز دیزی قوت دلوی قوت مالک دے ندا سے بعض اقراط دسری سٹیٹس کو غصوی غٹوی وہ طاقت وہ سردی سبجیکٹ ہی بل جاتا سٹیٹس غٹ تک طاقت نشتا صحیح شو تحفظ ہم بل چاہ مانے کہے اللہ تعالیٰ وہی نا داغت سٹیٹس تن قوت ہوں ورسا دے ٹولی فرشتی ورطا سبجیکٹ تھی تو ٹولی فرشتو چیف تھی زی قوت دلوی قوت مالک دے عند ذل عرش دا عرش مالک خسا مکین دلوی مرتبے مالک دے یعنی اورا رسول کریم ذاتی تو دیر معزز دے زی قوت دیر لوی قوت تے ورسا اس اللہ تعالیٰ نور آتن سے زما پا نظر کی دیر لوی مقام و مرتبہ دا تشا پا نظر کی زما پا نظر خدای پا نظر کے لئے نشد خدای نظر کے لئے چاہلوئے مقام عند ذل عرش مکین دا عرش مالک سرا دلوئے مرتبے و دا مکانت مالک دے نو دا عرش مالک سوکتے اللہ چھے دا عرش والا پا نظر کے مکین دا دیر لئے مکانت مانا مرتبہ دا دیر لئے رتبی مالک دے دا بیا خو یا کوم اوس خدای یو وای مطاع سم امین المطاع اوس بعد اوقات د سړي سټېټس لوی سارنه ورته غټ لګول اوسو کې خبره نه مني الله تعالی وینا مطاع مطاع هغه داسې شخصیت دی ټول فرشتي اوبیډین چې هغه سپین ټول سپین شي او هغه یې سپ مطاع ډېر طاقت شده دی څه شی دی اطاعت کنندنه اطاعت شده مطاع سما الله قصد ډېر اطاعت شده دی ټول فرشتي اوبیډینس کوي امین اس بعد اوقات سڑے وی دو سٹیٹس مالک قوت ام ڈیری مرتبے ام اچھتے خلق خبر ام منی خواہ ٹرسٹ ورتی نہیں سنی پیسے سویس بینک کی دی تو قامی مال چاہتا ہو رسے سویس بینک دا نو اللہ تعالیٰ فرمائی امین ام دیر ٹرسٹ ورتی دے خیانت میانت نہ کئی بس سکم حرف پتہ ملاوشی اگر پیغمبر کا حرف بحرف را رسے صحیح ندار جبریل امین سٹیٹس نو اس واپس لانچہ قبل سبق تھا النجم تھا علمه شديد القوى تعليم ورکړه دې د تشديد القوى د مضبوط قوت نو مالک جبريل لو مرتين د مرت دري معنی دي صورت قامت او قوت د مر معنی سودا قوت قامت او صورت د ته پېژو ښه قول خدای کو لو مرتين د لوی قوت مالک دې زو مرتين د لوی صورت مالک دے زو مرتن د لوی قامت مالک دے یعنی سٹرکچر صورت دیر شائستہ دے جبریل سٹرکچر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ما تزان خود ولقد رآہ بالافق المبین شپک سو وزرے وے تول سپیس بدن بانے لگو سشو سورہ لوی قوت سورہ لوی بنیا دا سورہ لوی سٹرکچر دے سورہ لوی طالبوت دے سمرہ لوی قامت دے نو قوت بے سمرہ زیادی قوت فرشتنا صورت خوبے یقینن خیستہ اللہ تعالی زو مر بس یو لفظ سره دی او اصل نه ثابت کړه چې بنیا او سټرکچر ډیر مضبوط دی قامت ډیر لوړ دی صورت ډیر شایسته دی صحیح نو ته وګوره چې کله قاصد هم شایسته قسم سړي سره راشي او خو ویل بلټ باډی وی او خو بهترین بلاس دی چولی او خیس دی کړی او ګریم شایسته وی او لنګوټه والی او صحیح اندر نه جامع چولی سړي نظر کې داغه عزت ملاوه صحیح اچھ لنډه بوچي سره چې رکت سره بارو باتو دا مجھے پتہ مالے خطرہ ٹکل ہے جب تو سڑے ہو نہ ملا ہے تو اس لے کر اگر پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم با چھے قاسدان لے گل کر دا بادشاہان ہو جکر دعوتون اور کون سنا تلو فوت کے نا رومیان تھی اخو وائف کی کن رومیان سو کی وائف کی او وائف کو ایف نا شایستا نا ایف دعوام دے چھے چھے مونگا لوی مقام مالکانی نو پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم با دا سے شایستا سڑے لے گا در دی حیکل بی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا په شان سړی په هغه دنیا کې چرته نو خلک داغه په تماشا وو خلک پیغمبر علیه صلوات و سلام ورته خپل امت یوسف وي هغه دی وایي جبریل به هم کله انساني شکل باندې چراته نو دې هیکل وي په شکل باندې راته ځکه یې اور ټولو کې شایسته شکل صحیح ها ها علمه شديد القوى ذو مرة دلو قوة مالكو ذو مرة دلو سورة مالكو ذو مرة دلو قامة مالكو او دا لفظ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو حدیث کی ذکر کرے دے کہ لا تحل الصدقۃ لغنی ولا لذی مرۃ قبی صدقہ یعنی زکات سشے زکات یا واجب صدقہ جائز نہ مالدار تور کول کیا تور کول مالدار ولا لذی مرۃ قبی نہ دستر بنی او دستکر مالک چ قوت دری نو چاغه تور کی قوت غریبو اور ڈسیبل خلق حق ہو کہ زکات بچا حق دا که چې په کار باندې قادر دی یا کار وته مل دا ته کار مې دا وی کوم کار کولم چې دیول نه دی صحیح زو مرته فستوا پس دې برابر ش پیغمبر تا فستوا معنی برابر شنه په برابر شکل ورته ځان ښکارا ته صحیح وکړ یعنی ځان ورته برابر مخامخ ته ځان ورته برابر ښکارا ته او کوم ځای ښکارا ته باب عبد العزيز ته تله مکه وزنه کله بزې کور دی واغسته لا تر اوسه تله بسم الله کوه الله یادو تاس دوارا تاون اسا رحمت خاما خاوی بیا نوز زکت لم نوع زنبا دا کت لم دیکی شک دی نداس وای چه کرت لم دا لبز کچی دی دی کشو بدا دا غیب دی ایف بنیز بمالی یقینا بزی ندالتا مسجد حرام کی یو غط دروازه مشهور دروازه باب عبدالعزیز وی ورده سوی ورده لیکن عبدالعزیز په نامه د بابی عبدال نو بابی عبدالعزیز نه چې مخامخ وځي نو دا مخامخ یو زون چې دی ته وایي محلة الاجیاد څه وایي ورته محلة الاجیاد اجیاد دا پلورل دی د جید یا د جواد نو جید کره سړي ته وایي ترس ورتي ته او جواد سخه سړي ته وایي او جواد هغه سړي ته وایي چې خصي یعنی ګوړ سواری د اس خ ماهر سور چې وي خو اس سواری نو دا د خو اس سوارانو محله وه صحیح یا د شریفو خلکو محله وه کره خلکو نو دغې ته وایي محلة الاجیاد نو محلة الاجیاد پیغمبر علیه السلام جبریل امین ته وویل ځان به راته ښکاره نه کړي نو هغه ورته وویل ما نتنزل الا بامر ربک مونږ دا کار په خپله خوښه نشو کولی چې نو ته الله نه وغواړه که الله اجازت راکړه نو وبه کړم الله اجازت ورکړو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ښکاره شو په دې محلة الاجیاد کې کوم ځای محلة الاجیاد کې او یا دویم روایت ته چې مینا کې دویم روایت ته چې مینا کې ورته ځان ښکاره کړه نو الله تعالی فرمایي چې په دې هورایزن باندې ظاهر شو چرته په افق باندې په سپیس کې او د سپیس نه ځان را ځوان کړه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مخې ته داسې را ځوان شو صحیح اذا ځان اورګو پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ځان مخې ته را ځوان کړه دا خبر الله کوي اغه بل دی رسول روان دی وهو بالافق الاعلى او د پاره هاي هورایزن باندې افق معنا هورایزن اعلى مين هاي وهو بالافق الاعلى ود په هاي هورایزن باندې ثم دنا بیا را نږدې شو ورته فتدلا راوړن شو تا ځوان دې دل وای هنګینګ زړې دل ثم دنا فتدلا فکان کعب قوسین ود پیغمبر تا کعب قوسین پاندا واد دوو نیندو پاندا واد تاسو لیندو وای غشي تر چې تاسو وای لیندو نو الله تعالی فرمای چې بس داغه ډیسټینیشن د پیغمبر نه دومره لکه دوه لیندې چې واخلې اله معنا لیندو دوره یې نو اې دا لیندې چې کولاو کې نو بس تقریبا دوره وای نو بل دا چې دوه دړه کې دوره فاصله باندې پیغمبر تا فکان قاب قوسین و دے پاندا در دو قوسو ای دې ته قوس وای او ادنا یا دا غینو لگنز دیو صحیح نو دا ته به وای چی سلور گدا یا دا غینو مران دیو سورہ سلور گدا فاو حائلا عبد اغه وحی او کلا بندا دا اللہ تا ما اغه سے او حاج وحی کرے وا اللہ اغه تا جس اللہ ور کړي اغه پیغمبر لرا کړي ما كذب الفؤاد ما راى ما كذب الفؤاد زلد پیغمبر خطا نه کړي ما راى پا شي کی چکه مې قتل دي جن دې کنفیوز نه دي دي شور دي سو کی قتل دي جبريل قتل دي د پیغمبر له په دې کې خطا نه کړي کنفیوز شوی نه دي خبره شور دي ما كذب الفؤاد ما راى نو الله تعالی چې دا واقع ذکر کړه نو دې وګوره اهل مکه ایڈریس کړ ډایرکټ ځکه یې به پته نشته د ترش پیر راځي نو دې وای جبريل له شیطان وته راځي نو دې وای جبريل الله تعالی وي تاسو دې لوي نه ځم لري زر تمام فیس ټو فیس کتل دې او دا چې کتل دې شور دې په نو چې کله سره او ویني او شور تی سره او ویني بیا به کې خطا نه کې ګرځي وال شانو ما خبره کې سره وای فن خان دې سړی خبر او وری او سوې حالانکه لای لیدل نه سوې سوې ته بار پلان یې دی الله تعالی وای افا تمارو نو آیات تاسو د سر آرګومنت کوي الا ما یرا په هغه شی باندې چې د کتره دی ولا قدر او یقینا د کتره او د نزله اخرى په دیم کرت باندې عند سدره المنتها سدره المنتها خواجه عندها جنة الماوى اغه سدرة المنتهى خوا کے باغ دے دے قامت دایوی باغ جنت چمون ورته ان شاء الله اذ یخش السدرة دا اغه زای دے یخش السدرة چې دا ونی لک ور کو ما اغه نورانی پتنگانو یخش چې ور کو لے دا ونا دنیا جهان د لایس پتنگانو لک ما تاسو ته په صلی الله علیه وسلم فرمای چې څه شی اغه ونه باندې چا پیرنا انوار او تجلیات نو انوار او تجلیات د الله د عظمت پاغي داسه راتل لکه پتنګان چلوږي یعنی د لایک داسه ډایرکټ روانو ها لکه څه کیږي پتنګان چلوږي از یفش صبر تما یفش اصل خط تصور هي یعنی صرف د انډرستانډینګ لپاره لکه داسه شه ده د فایر ورک نه کوي د فایر ورک دم داسه لکه د لایک پتنګان چلوږي صحیح او دا خو ببرو کی کنا دا سمانی جی ببرو بانے روزی اگا لائف پا دیونا بانے ببرو مراتلل کتا ما زاغ البصر وما طغى اس اللہ تعالی فرمائی چې دا غونه دومره غټه ده او په دې د انوار او تجلیات ټول فضا یې کور کړی ده ما زاغ البصر چې نه خو د پیغمبر نظر د هغې نه کږېدې شو وما طغى نه د هغې نه پار وتی شو ځکه یې دغه ټوله فضا یې کور کړې وه ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آيات ربه الكبرى تاكي سر لدلو پیغمبر نشانه ده پروردگار فل الكبرى غت نشانه اس واپس در سے سبحان الذي اسرا بعبده اس در پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا معراج دا جسمانیو کروحانیو دا جسمانیو دا تشیو دا جسمانیو او دلائل نمبر اول سبحان اللہ کلمہ دا تعجب کلمہ دا تعجب پدا سے کار کی دیشی چی اگا مومی حالات پر رکھی دو نہیں چی کم کار دکھی دو یہ بانے سڑک سبحان فرید خان ہوئی چی ماں ڈوڑا ہو پڑا نمگو سبحان اکرو خلق گوڑا ہے خلی صحیح حال بازا جی بری خان دا ہوئی چھو شیش کباب میں گوڑا مگو سبحان اللہ نور تعجب کلی مرد ای خبری دلیل دا حالانکہ روح خود آر چا پرواز کولی شی کلی چی منگو دشو جسمانی علایق طول ختم شی سسپنڈ شی جسمان او روح اخو لگی پرواز نا کئی کلی منگو پا ہوا دشو صحیح حالانکہ بس مکہ گردی دیا نشو خروح مسا گئی پا خوب کی پا ہوا دشو کلی پا سمندر پوری پیگو کی ہوا دے گا نا کلی ہر اس پر کندار کیا نہیں حالان کندار تھا لس کا رکھے سارے ٹکٹ نہیں پیدا سکلے سے کار سے صحیح روح ہو دار چاہ پرواز کو لیشی نہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باڑی تلے ہوا شے تلے فیزیکل نو دے وجہ سبحان اللہ ہوئے چه سبحان اللذی پاکی دا اللہ لا آغا اللہ اسرا چه دا شپیبو تلیو بی عبد بند اختل نو اس بندہ عبارت دے دا روح او دا فیزیکل سٹرکچر گوارا دا زکر چی یواز روح تا عبد نو وی اغیط روح وی یواز روح تا سوی روح وی او چی ڈیڈ باڈی وی چی روح تیو تایی ناغیطا عبد نو وی اغیطا ڈیڈ باڈی وی میت وی وردہ سوی وردہ باڑی وی وردہ میت اللہ تعالیٰ چی لفظ عبد وی نو مانا دارا چی روح او باڑی دا دوارا تلیو اصلا بی عبد لیلن دشپی بوتلیو من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا نو اس پتہ ہو لگی دا چی دا مسجد دا تصور دا عبادت خانے دا پارا دا دا آدم علیہ السلام دا زمانے نشورو دا مختلف نمونہ دا ورطا مختلف خلق ہوئی خودیو حالانکہ دا اللہ پا نیز باندے دا ہر آسمانی دین عبادت خانے تصویر شو مسجد گیلے شو صحیح حالانکہ پیغمبر علیہ السلام کو مسجد اقصى نو رو پڑے خدا دا آسمانی دینوں نے عبادت خانہ ہوا نو خدا ورطا سنم کیا خدا مسجد اقصا مسجد خروس تو حضرت عمر جوڑ کرے رضی اللہ تعالیٰ صحیح اور کم مشہور مسجد اقصا چلے مروان ابن الحکم جوڑ کرے دے کم مشہور مسجد کے دے اور مسجد چاہ جوڑ کرے مروان ابن الحکم جوڑ کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ والا مسجد اور سرہ پسنگ دے ایتا مسجد فاروق دے یا مسجد عمر ہوئے والا چکل اپن دور حکومت کے اغال تلاڑو چردا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ دا غالا قٹو لفتح کرا او تقریبا مختلف اتلس تقریبا قلعے فتح کرے او آخرانے کرسچینان مخصور شو پا آخرانے کے علاقے سکے آخرانے کے علاقے او ابو عبید بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جنرال شو صحیح زکا دا حضرت خالد ڈیموشن شو صحیح شو ڈیموش ڈیموٹ ایک بار حضرت عمر تا شکایت رانے چا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ نو یو مجلس کرو دا آرمی او آرمی کے مختلف شاعرانو ایک پر شعر و شاعری وکړه انسپایر کوله لپاره نو پای کې یقینا د جنرال خو خامخا تعریف کیږي وزیر جنرال تعریف شو حضرت خالد وی دمرا انعام ورک اغا شاعر ته صحیح نو دا انعام کده د قومي خزانه نه ورکړي دا حق نه ده لکه قومي مال نه ورکړي دا حق نه ده او کده ذاتی مال نه ورکړي په خپل تعریف خوشاله شه ده کده ذاتی مال نه ورکړي صحیح نو حضرت خالد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بس فورن د ڈیموشن آرڈر ورته ورولېږي او ورته چې ته سولجر شو واپس دا هم نه چې ګینه ستر جنرال شو نو سلیکټ نه جنرال شو نو یې څه شو بس سولجر شو عام له کام سولجر او وی ابو عبد بن جراح رضی الله تعالی عنہ اغا جنرال شو سکسانو منافقان پر ده موجودی اغه له موقع نه فائدہ وستا وی دا ګوره هیڅ کی بته یاد ولې تاریخ با مستقبل کې سفر تبه یاد ولې چې تو اس اتلس کې لاګارې تا فتح کړی او خيري پاتره چې هغه ډېر کار نه ده اسانه باندې فتح کې دی شي خو تاریخ خو با اخیری فائنل ڈسٹینشن ته چې څوک ورسي دا هغه ذکر وکړي صحیح دا تاسو ډیر زیات یو شو او خالد رضی الله تعالی بس بس اکثر ته وکړه په قاتل تو لله او قاتل لله ما په اسلی کې خپل نوم لیکلو لپاره هیڅ کار کار نه کړ زه کوم چې زه کوم الله لپاره کوم اوس خود کوم الله ما ته هیڅ فرق نه دی چې زه فرنټ کې روان یم او کورس ته روان یم لا یو څه خوښ وا اسه یو فرنټ کې روان چې جرګې نو اوس بلګي بچ شاته روان یم صحیح معنی خبره وکړه او تاریخ سو هلو مقام سره یاد چې خالد بن ولید رضی الله د یو منټ ته پاره سوچ نه کړ بس فورم د جنرال وردی وېسته حضرت ابو دره ته پېښ کړ او ته ماته جی سولجر یو وردی یو یونیفارم ته پکاره شه د عسكر عسكر وردی واچل صحیح اوس ایسایانو اوی دوی ته پیغام راولې ګو چې ګوره که تاسو د خاتم النبیین پیغمبر امتیان نه یې او دا محمد صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین پیغمبر دی نو ځان مستړی کوي تاسو دا خلافت کول نه شئ ځکه زمو په آسماني کتاب کې دا شی لیکل دی چې دا غا سکسسر به فتح کوي دا غا سکسسر به فتح کوي نو دا غا سکسسر نشانه یې زمو کتاب کې لیکل دي نو دا کا سکسسر راشي او مونږ یو ګروپ یو نظر نو چې کتاب لیکل دي هغه د خدای اطلاع د درو کې دی نشي نو مونږ هم ځان نمبر وګیا سرندر کیو سکی کو سرندر کیو او کاغه نه نو تاسو ځان نمبر وای کاغه نه نو تاسو ځان نمبر وای دا به تاسو فتح کول نشي دا به د اخر زمان پیغمبر دا غا سکسسر به فتح کوي نو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اطلاع راوړې ګل چې دا څه مسله ده چې ستار اطلاع ضروري دي حضرت عمر فورن میټینګ راوسته ای بیا بل او چا مشوره کوله چې دا سبا مخکې به ټانکونه رواني او د پاسه به هلیکاپټر رواني او د خو پیدا فوج رواني دغه خلیفہ روان دي څوک روان دي خلی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کلا کلا کلا زبې کې وارزم زما خپل ذاتی خادم دی اسلم دی برا سره زه ځان سره څوک بودم نو مصدر خبره کوي چې انا نه شکوله صحیح خجی نو بیا دې داسې ده چې تاسو به سپریم کمانډر وردی واچوي ان دا خپل کور لغت ده ابا ادا بني سمي اوس هم خلیفہ سپریم کمانډر دی صحیح دا زمونږ بوس پرزیدنت نه سپریم کمانډر دی کنه نو سپریم کمانډر وردی به واچوي فوجي وردی کې بلې نمبر اول او وجه ته قوم من په اوش باندې سور دی اسمانه بلې سبانه اسبانه یو اسبستاوی او شنو یو بل اسلم دی چې اوس نور څه نه بولم مرته مره دلته نه نو وینا بس تر یو اسم جوړ له کافی دی کله زه خو په اسم نه زه په پښ باندې زم مې ورته اثر اوسه حضرت عمر وردی واچو نه یا چې څنګه اسمان ور برابر شان لا بس برابر یې شو په نو بل تاسو وټو او واپس زما کپڑے راوړي نو یې خپل دې دی وسته یا خپل ابا واچو نه په ومن نه پکې لګی دی څه پکې لګی دی تاسو په ومن وای ټوکړې پکې لګی دی پنی و ټوکړې پکې لګی دی پیسز پکې لګی دی صحیح اوبه دما وښه راولې نو شه راوسته وی یو بل اوشه بیا اگر وینم بس مونږ به نمبر باندې نوبت باندې ځکه چې دا د اوشه ضرورت پوره کول یو مشکل کار دی صحیح نو یو ډیر ده نو بس یو میل به دې صورت ته حضرت اسلام بکا روانه یو میل باغه صورت شو د نوبت صحیح اوس اتفاق دا اوشه چې اخرنی میل راغی چې دوی بزای سره ته حضرت اسلام نوبت راغی نو خو کې دا اوس با خپل ارمی خو سکه غو نور خلک بوم په انتظار دي چې پر رائډ باندې کوم سور دی داغه به خلیفہ ای صحیح ابا خلیفہ نجد خپل نوبت په خپل خوش تعالی درکوم او دې مرګ ته ورته به خوش راکېز په خوش عقل بنا صحیح عادل به هر ځای عادل دي انصاف به انصاف دي دسته حق دي هغه تور حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چونکی هغه علاقه خوره وي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خپل چوټه نه چوټه استي وي هغه د طرف کې نیولې خپل په لسه خور روانه او دا او شي پړې نیولې ده ته پړې وای رسائے رسی نیولے دن صحیح اس خلقو چو قتل خلقو نا غلطنا قلانا اگئی سہنا قتل نا ایک ویچے دا رائیڈ بانے سور دن خود دقا بینو دا خونو دے دا کم کمپلیکشن چے یا ڈسکرپشن چے ذکر شوئے دے خدا ندے کچھ ہے تب وہ بیدر رضی اللہ تعالیٰ لوی درستیز سو لوی درستیز چے اگر سلیوٹو کچھ ہے تھا سپریم کمانڈر تھا حضرت عمر تھا ایو او دا غلان دے سڑے دے زکه جنرال سلو چاته وک د غلان د کستا او باندې کستا وکړه صحیح او ټول آرمی والے سلوټو کوي لاندې کستا زکه آرمی خو سلوټ کوي صحیح خدای له خپل طریقې نه غو اي طرف معلوم شي لوی سره ده نه اي وو په دا لوی سره خو ده ته شي په څو اور روان دي صحیح نوی نوی پریست هغه لګیا و هم دقه ده وګوره پینې لګې دي په کمیس کې هم دغه کتاب ذکر کړل صحیح او دا هم ذکر کړل دي چې دې کړه دغه ده تر ځینې پولیسو خو برسې صحیح نو بس ایس رنگر شو سرنډ شو. حضرت ابو بدر رضی الله تعالی عنہ دغه جمع اعلانو لوی لوی اباګان یمنی اباګان چولوی نو یمنی اباګان به لوی سرداران چولوی چا به چولوی لوی سردارانو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بس فورا ورته ابو بدر تاسو باندې دنیا دارای اثر ما تخکری دسه شي ها د دنیا دارای اثر در باندې کړی دا اعلی قسم اباګان وی نه جی دنیا دارای اثر نه دی خود دغه اباګان دلته اویلیبل وی چې دې کې مونږه چونکی اوس مونږه پیس پروسس کې روان یو وې د خلکو باندې اعتماد ونه شو کولای څه کې روان پیس پروسس کې نو پیس پروسس دې او ښکارا اسلحه ځان سره وړي دا لو نه بدنما ښکاري چې روان پیس پروسس کې او ځان سره اسلحه لہذا دا اباګان مو چولې دې کې لاندې مو اسلحه ده چې کدوې چیټنګ کوي چې بس مونږ به هغه حسرت نکړو چې او کاش چې مونږ سره اسلحه وې گزارو صحیح نو بس اس فرق ته ذره دښ دښ دی پوینټ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ التا گئی پریتی بارے دس خطوں کا سرنڈر صحیح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترا گئے نو دلتا دا کرسیانانو دا عبادت خانہ وا ناغی تورا گئے پریس سنا ملاو شو او وقت ایسا گران کم ورک صحیح اکلو ورکا پیسی ہو اکلو ورکا سا ریپیر کار یا سوینو لکی اوکا صحیح نو دا دا مانزٹ آئے نو دا ماسپخیم نو اکم زرنے لانچ و سرو بیجی دا مزنکو حضرت عمر وینا نو بهر راو ته داغه چرچ نه او کلاو میدان کې هلته جماعت کلاو میدان کې جماعت وکړه نو بیا دې خپل جرملانو ته هغې اډرس کړې په دا نه چې دې چرچ کې موز نه کېده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې حلیت دې ارض کله مسجد و طهوره ټوله ځمکه د خدای د نما دپاره مسجد دی هله پاره مسجد چې ځمکه پلیته نه وي که چرچ وي او که سنیګاه وي او که هر څه وي زمونږ موز پکې کېږي خو یې ما ځکه ونه کړه چې وروسته څوک ایموشنل مسلمانان دا پلي وانخلي چلته زمونږ خلیفہ مسکړه او دا مونږ جمعہ ته ترانسپلانټ کوو مسجد ته ترانسپلانټ کوو دا بدوی سره زیاتې دي دا بدوی سره سي زیاتې لہذا مدغ ایکسس چا تور مستقبل کې نور کو او چې کوم ځای در کومر ولا تنا مونږ کو لیټر ان په هغه باندې جمعہ جوړ ځای ته مسجد عمر وای او سٹل دی چرچ سټینډینګ بیسایډ دیٹ مسجد کوم ځای در کومر تلو کوم چرچ او چرچ بلډینګ ولا سره سایت مسجد عمر دی هر چې دا مشهور مسجد اقصا دی دا مروان ابن الحكم جو کرے گا نو بس نو فصل دا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا ارحمنا بالقران العظيم اللهم ذكرنا من القران ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واغفر لنا وارحمنا الله وانا النهار الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. دغه دا ذکر کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نمبر اول سوشل بایکاټ اوشره د قبیلې سره، نمبر دویم طائف تلاړو هغه ولهم پولیټیکل اسایلم ورنکو، بلکې زخمی ک پوښتو وشتو باندې، نمبر دریم پیغمبر علیہ الصلات والسلام لار کشپک ولا یشپی تیر ولا تلاوت کو سجنات رال او اسلام پیراڑو واقع سور احقاف کی ذکر دا داغی واقع ذکر کول سر اللہ تعالی اہل مکہ تا میسج ور کئی چکا تاسو دا دی پیغمبر دعوت قبول کو تاسو خپل خیر او نفع دا پکی ادر وائز دا دل دعوت قبلو دا پارا کو جناتم تیار دی صحیح. نمبر سلورم پیغمبر علیہ الصلات والسلام د حضرت خدیجہ د تعاون نه محروم شو زکه هغه وفات شو، د ابو طالب د تایید نه محروم شو زکه هغه وفات شو، لہذا تکلیفات پہ ډیر زیات شو د کنسول کولو د پاره او یو بل سایت وی میسج ور کولو د پاره الله تعالی دې د اسمانونو نه بره بوته چې تاسو دا سړی ډیر لایک ماخ لئی د الله په نظر کې د دا مقام دی چی دے دا وہ اسمانوں نہ برابط جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تمہیں تو ہو چی کم دا دی جبریلوں وہ ضرور سوزی دا غینا پا برد دا پرواز چوے دے نو دے دیر لائٹ ماخ لئی دا دے دیر لوی مقام مالک دے او دمرا لوی سڑے چی دا سے لائٹ او حقارت والا سلوک ور سرکوئی نو جس لک انتو دا کانسیکوینسز چی دے انجام بتاوس دا پارسی نو واقعا مونږ ذکر کړه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وو اسمانونو نه بره سدرۃ المنتہا تلاړو مونږ تلو سورہ نجم ته یاد مو دي بیا د سدرت المنتها نوڑان دے تنها لڑو اللہ تعالی خسا اللہ تعالی تنے تقاضا اکڑا چی ما تا دے سہدیہ و سے گفت راوڑی دی دے دیر لرے عالم نراغلے پیغمبر علیہ السلام و السلام وی چی دے یو ساعت دا پارا خما دا سوچکو چی گفت دا سے پکار دے چی اغا چاہ تا حدیعہ کے چی اغا پنزا کی قدر و قیمت و میمانا چی اغا ورطا ضرورت مند بھی نا اللہ خو مالک دا ہر شے دے اغا تا خود ایش شے حاجتا و ضرورت نشتا ہر شے دا اغا اختیار کے دے ہاں البتا یو شے و سر نشتا چی اغا دا چاوڑان دے دا عاجزہ اظہار نکی زکا دا عاجزہ اظہار خو با دا زان نا بالا شخصیت تکے نا دا خدای رضا نا بالا بالقوت خوشتانا نا ماوی چی دا یو شے اللہ تعالیٰ سر ناپید دے نما ور تخپل عاجزہ اڑوان دکڑے عبادت تشے دے عاجزی کول دی نما ور تا عبادت درے قسم دی یو چی پا زب سوائے نمبر دویم چی پا بدن سکے نمبر دریم چی مالی بندگی کے مالیات خرچ کے نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چی التحیات للہ زما زبانی بندگے دا می تا تراوڑی دی والصلوات بدنی عبادتنا دا میرا اوڑی دی والطیبات او مالی عبادتنا میرا اوڑی دی اللہ تعالیٰ تے دری تحفے ورکرے اللہ تعالیٰ اس آجی باری چی قندہار ترشی او چالا التا سشے گفت کی امریکینے والا اوڑی ناغی خام خاورا بیا باربیکیو کئی دعوت والا ورکئی مجھے دا امریکینے گفت را اوڑے دے صحیح نو اللہ تعالیٰ اغو امری سے پروکریٹ کو بدلے ورکرا السلام علیکم سلامتی دی تابان او پیغمبرا و رحمت اللہ دا اللہ رحمت دی و برکاتو ادا اللہ تعالی برکتو ندی بریشین پیغمبر اڑان دیکھل بریشین ورطا اللہ تعالی ورکل نو پیغمبر علیہ السلام ویچے السلام علینا یقیناً دا دی ما بانیوی خو علی عباد اللہ الصالحین زما مرگری چی ادا خدای صالح بندگان دی فاغی دی ہموی یا پیغمبر علیہ السلام تا ذکر نو کرو چه قرآن کریم کی صرف دو آیتون دی چه دا دا واسطه دی جبریل نبغیر اللہ تعالی دائرک ورکلی رسول پاک دا تو سورہ بقرہ آخرانی دو آیتون آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلن آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بین احد من رسوله او دی وجه دا دین بعد پیغمبر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با بلا ناغا هر ما ستن دا دوار آیتونا تلاوت کول چیو دا که دبا دا دوار آیتونا بی تلاوت کول آمن الرسول بی ما انزل الیه زکر دا سپیشل گفت تی چی پیغمبر تا ورکرش رو او دویم گفت طول احکام پیغمبر تا پا واسطه دی جبریل یا بطور انسپیریشن ورکرش رو دی یعنی سی ڈی او یا چپ ورطا اللہ تعالی ورلگو لے دننا او بیا پیغمبر شروع شد اگا احکام بیان کری دی منز والا تحفہ دا اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ ورکر شب معراج کی پنزوسو بلا کی بد پنزشو منگا ذکر کرو چھو موسیٰ علیہ السلام ورطوی انی بلو تو بنی اسرائیل ما بنی اسرائیل بانے ٹیسٹ کردے گی بانے دری فرد دری منو کول نوی واپس لارشا حضور علیہ السلام نہ کرتے سو کرتے نہ کرتے دیکھو یا واپس لارو دشپگم آسمان نا موسیٰ علیہ السلام کم زیو شپگم آسمان کی داغر روح التو نو پیغمبر علیہ السلام تقریبا نہ کرتے واپس لارو تو ہر نمبر پنزم انزونا دا بریدی اس کے دل بلا قبط پنزو سو پزائے سو پاتی شو پنزو پاتی شو او اللہ تعالیٰ ورتو انہو لا یبدل القول لدئیا اس دا پنزو دا عدد رانا قابل تغییر دے و ان لکا بہذا الخمس خمسین تو یا ستا امت با مرزون پینزه کئی ریوارد بورت دا پنزو سور کی گی حضور علیہ السلام واپس راغے ام پا دغش پکی او بلور سار وقتی ابو جہل پا یو علی کی ورسر ملاو شو ورت احل من جدید یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنو شے سنو خبر نزا خواقیل خبرو پیغمبر علیہ السلام ورت بیگا خدا سے ناغت اس تتک خوئے بیاو کولی بیگا یوش پکی تلاری شام تا وی صرف شام تا نا او اسمانو تا اغین برا لالم دغش پکی واپس را لی دغش پکی واپس را لی نا ابو جہل اگر دا فکر کو چی دوی سڑی پزین بانسا سار شوئے لی صحیح نورتے کد خلق را جمع کم دا خبر با دا غیر اڑان دے ہو کی زه کوم خبره چې دروغ وي نو سړی یو کس ته کولی شي خو په جمع کې نه شي کولی. بیا یا سړی له غونې شرم محسوس کوي. پیغمبر علیه السلام ورته وویل ما ته څه فرق دی تا ته ویل یا ټولې مکې ته ویل. نه ابو جهل ګرځېده د مکو مکې کوڅو کې اوازونه لګول چې راجمع شي صفا خواته محمد یو نوی خبر درکوي صلی الله علیه وسلم چې دا ګرځېده نو ورسره لاره کې چرته ابو بکر میلاو شو رضی الله عنه. نه هغه ته یې ویل اما سمعت صاحبک تا د خپل ملګري نوې خبر اورېدلې ده. هغه ورته یې څه وایي وایي دغسې وایي. ابو بکر ورته په تا خو مې یقین نشته چې ته رښتیا وایي ځکه ته خو مسلم دروغجن یې خو که بالفرض دا خبره هغه کړي نو هغه دروغ نه وایي زه تصدیق کوم. د دې وجې ورته الله تعالی او پیغمبر صدیق وایي. څه ورته وایي؟ صدیق یې وایي چې دا بس د پیغمبر په حواله ورته خبره معلومه شوې زما په ایمان دی دروغ نه وایي او چې څه وایي حقایق وایي. صحیح شو نو خلک راجمع شو پیغمبر علیہ السلام ورته دا واقعہ بیان کړه. نو صحیح پہ ٹیسٹ کو ورته وی ہاں نو تلکه بیت المقدس تلاړې وی او انت مې دروازه کا ته منظم لیډ کا انبیاء ہوتا دا غي ارواح ہوتا. نو ورته دا بیت المقدس سو دروازې دي. نو پیغمبر علیہ السلام خو چرته په عمر کې دا خطه ته تل نوې ته پتا وا چیرې دا خطه کا تل نه نو چې دی وی تل ورته بیا دروازو حالانکه منګه او تا بصوره یو زر کرته باندې مسجد راغلی دینه بون زیات راغلی او کوزه د پوزه کو فریدیان نه چې زمونږ د مسجد چلو د پریر حال صبح کړکای دي نه نه یو په خبر ځکه دغه مقصد به راتلو مونږ دلته راځو دروازې شمیر ولا راځو کپل شمیر ولا راځو ما ته په خپل په دغه سو په لره نه را ادا په دغه سو راځو په کې لګي دي نو سید ته پوزه کې سو دروازې دي. پیغمبر اسلام یو سات د پاره متفکر شه داخلي ولې دي دزل تخلي ونه خلق دي جبريل امين ورته خط راغه نو ماډل به ورته ونيسه. پیغمبر اسلام بزر داسو کتل نظر به وشما وي دورا هغه یو بلته ها وي سو وینټیلیټر دي پکې. نو پیغمبر اسلام زو هغه ماډل تر اسو کتل وي دومرا نو بل ته پوسيته وکړه ورته وي ګورا ته چتلې نو په دغه عام لار بتلې یو په دغه عام لار تلې وي زمون یو کاروان او قافله را روانه وا احمد کتلی وي او فلانې ټایم هغه فلانی ځای پڑاو کرو پڑا اسے کرو سے کرو را رستے کرو وی رستے کرو او وی ما تا روبو ضرورتو نو اغی طولو دو ما دا اغی دا لوخینا دا منگینا دا اغی نا اوبوم سکلی دی او بیا می دا شناخ دا پارا دا اغی اغا دکن اغا کور آبی پا دا سی انداز باندی خود دے اینی بیا تصدیقو کئی صحیح او ورته ہوئی چی اضافی خبر دا چی دا کاروان ستاسو دا بس بعد نور خطو پا ٹائم کی دی عقب باندې راوړي دای ورته پروفیسی ورکړه هغه نیوز ورکړه او دای ورته ورکړه دای پروفیسی ورکړه. نو خلکو ټوله انتظار کو چې اوس ګورې چې نور خطو وکړي نو واقعین ور خطو وکړي قافله ال تر روانه وا بلا ډیر خلک رسول پاک تراغه صلی الله علیه وسلم ایمان ته راوړل. صحیح شو سبحان الذی اوس کلمه سبحان الله لیکل معنا خو دا تسبیح تنزیه او لوړ پاکی د الله تعالی لپاره تسبیح تنزیه او لوړ پاکی د الله تعالی لپاره دا خو لفظی معنی ده خو ټیکنیکل معنی عرب کلمه د سبحان الله د تعجب په وخت کې ذکر کړي چې یو شی قابل تعجبی سبحان الله. صحیح ما الله تعالی د دې کلمې انتخاب پرپز لیدل تکړه سبحان الله زکه چې روح ک پرواز کی چې سړې ودی چې سړې ودی شیر شاہ ہمیشہ خوب نہ گوری دے پار غنداب کی گردم مدار غنداب کی دے چھ خوب کی گردی دے چا پروازی دے درو پروازی باڈی کوئی دغت ریس پلکور کی پرتے یا ستا سوال دغت سٹریٹ سوئے چیس نو باڈی کوئی چیس کی پرتے فرو ہے تے پار غنداب کے کلا ورتا خپل مانا رایا دی کلا ورتا قندہار بازار تے بازار کے روان دے لانی کا کہتے سلام کو زمنگا جی کبیر یہ حجی لو دینے وقت آزدا صحیح شو چے با دغت تناستو نو کله په خوب کې سړی وګوري داسې صحیح نو دا د روح پرواز دی باډي خپل ته 50 کې پرواز ده. صحیح نو دا د روح پرواز دا خو هر انسان ممکن دی خو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې خاکی جثه باندې ورغلی د اسمانونو نه برا دی وجه الله تعالی سبحان الله څه عجیبه خبره ده. څه وي څه عجیبه خبره ده سبحان الذی پاک دا اللہ تعالی غلا اسرا چې د شپې بوتل کړې دی به عبد هی په بندخ پل باندې. نو یو کلمه سبحان الله دا دلیل ده دی چې پیغمبر علیه السلام په جسد خاکی برکل لري. یو دویم بعبده چې بوتللې د بند خپل نو دې کو ګوره روح ته روح وای او چې کله د باډی نه روح وزي ناغه ته لاش یا میت یا مرده وای ورته ایته به عبادت نه وای څو ورته لاش وای ورته څو ورته مرده وای څو ورته میت وای انګریزي کو ته ډډ باډی وای انګریزي کو څو ډډ باډی وای او عبادت چې کله په استعمال شي نو دا جسد خاکی سره د روحه اللہ تعالی بی عبده دا جوان دے بندہ بی سرد روح بوتا لے صحیح لیلن دشبے من المسجد الحرام دا مسجد حرام نا مکہ معظمہ کی الى المسجد الاقصى مسجد اقصى تا یروشلم کی مسجد اقصى تا اللہ تے آغا مسجد اقصى یا آغا مسجد حرام دوارو بیان دے الذي آغا مسجد حرام یا آغا مسجد اقصا بارکنا حولا چه برکتنا چولے دی مونگا چا پیر چل داغے کے پا ما حول داغے کے نو دے بیت اللہ ما حول دنیا کے با برکت ما حول دے دے مسجد اقصا ما حول دا دنیا کے با برکت ما حول دے لنور یهود دے پارچ او خود تا میں آیاتنا نشانا اقبلے لنور یهود را یرا دیکھو گورا دا د باڈی کمسترگی چی دی باری ندر توی رویت صحیح د باڈی دا کمسترگی چی دی توی اراعت چی بل چا توی دی تو گورا اللہ تعالی ننریہو تو شو ہم سو وردہ تو شو چی ورشکارا کم وردہ لنریہو چی ورشکارا کم وردہ دا سنا چی ورکو خوم وردہ زکا خودل کلا پا طریقی دا تعلیم ہوئی خودل کلا سی پتریکی دا تعلیمی لنوریہو چی پسترگو ورشکارا کم وارتا نو بیا پتاو لگی دا چیز پیغمبر تلسل سر شوی دی باڑی سر شوی دی لنوریہو میں آیاتنا چی ورشکارا کدتا نشانے پلے عجائبات پل انہو تاکیف سر اللہ تعالی و سمیعو دے اولیدن چی دا حرشے دے البصیرو اولیدن چی دا حرشے دے و آتینا موسیٰ کتابا ورکرم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تا کتاب و جعلنا اگر ظلم موسیٰ علیہ السلام نو ذکر دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذکر دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دا پارا چی دا موسیٰ متعلق دا ٹول و خلق تا مشہور ہوا چی اغسر اللہ خبر کولی فطور سینا کے فرام بیہائنڈ دی کرٹن نو اللہ تعالیٰ فرمائی ان دا سیم وے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سپوک ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو چی موسیٰ بانے ایمان ساتھائی نو محمد رسول اللہ بانے ایمان دا ساتھائی تو دے وجہ ذکر دا موسیٰ ہوگا وآتینا موسیٰ الکتابا ورکرو موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وجعلنا هدل لبنی اسرائیل اب منگر ظلو دا موسیٰ دا کتاب دا ید بنی اسرائیل دا پارا جعلنا منگر ظلو دے دا دے مانا سر یعنی یا موسیٰ یا دا کتاب یا دوارا وجعلنا اگر ظلو منگدے دا ہدایت لبنی اسرائیل دا بنی اسرائیل پارا اللہ تتخذو چی تاسو مجوڑوئے من دونی بغیر زمانہ وکیلا کارساز پل بغیر زمانہ بلچہ بانے عقیدہ مساتے چی دے کارساز دے کارساز دے وادے سوکتے اللہ تعالیٰ دے مشکل کشائے وادے سوکتے اللہ تعالیٰ دے حاجت روائے وادے سوکتے اللہ تعالیٰ دے نو وکیل آغا کستوئی who is taking care of your affairs چستا دا اٹرنی تا چھے مونگو کیلو ملے ہو گردہ because he is taking care of our specific case our specific affair نو وکیل مانا کارساز اللہ تتخذو چھے مجوڑوئے من دونی بغیر زمانا وکیلا کارساز ذریت من حملنا مع نوح اس اللہ تعالیٰ فرمائی ذکر نوح علیہ السلام اہل مکہ و تمعلومو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل دا سر بل پلینٹ نراغلی خلق ندے بلکہ دا اولاد دے دا آغا چا چی سوک نوح علیہ السلام سر پا کشتے ہو پا سفینہ کے سوارو ذریت من حملنا مع نوح بنی اسرائیل اولاد دا آغا چاو حملنا چی من سوار کرے ہو پا کشتے کے مع نوح نوح علیہ السلام سر انہو کانا تاکی سر او دا نوح علیہ السلام عبدا بندا شکورا شکر کون کے دا اللہ تعالی نو شکر ستوئی شکر دا کلمے ناما ندا چی منگو وہ شکر دے خدایا شکر دا عمل دے مطابق د ورکړې د الله تعالی، موافق د نعمت د الله تعالی، الله تعالی بدن درکړې دی، نو بدن صرف کول د الله رضا لپاره. الله تعالی مال درکړې دی، مال صرف کول د الله لپاره. الله تعالی قوت درکړې دی، قوت صرف کول الله لپاره. الله حکومت درکړې دی، حکومت کول الله تعالی لپاره. خدای صلاحیت درکړې دی، دغه صلاحیت صرف کول د الله لپاره. دې ته شکر وایي، دې ته وایي ډېر شکر. او که سړی ټک مز نه کوي، ټک او وایي شکر دی، بدن مې صحیح سالم دی، صحیح 500 روپۍ د جیب نه راوځي، وایي شکر دی الله ډېر سره کړی، موږ مرګري ته پکې ورکې سورا. صحیح، نو عمل مطابق د نعمت د الله تعالی دې ته شکر وایي. نو پته لګېدا چې شکر د عمل نامه ده. شکر د څه نامه ده؟ د عمل نامه ده. عرب وایي حب القلب یظهر بالید، حب القلب یظهر بالید. او شیرشاہ جی باری ته وای چې جی باری تاسو زما د زړه محبت دی، تاسو زما سره د زړه محبت دی. او شیرشاہ کلم جیب کې لاس نه لې چې جی باری له لاس ډالر ور کړی چې دا واخلا، او چې د زړه محبت دی دا په لاس ظاهرې دلم په کار دی کنه، داسې په لاس کې نه اثر په کار دی. او شکر کې نو داغې څه اثر په کار دی، عملی رنگ کې دی. وجه الله تعالی بل ځای آل داود تو چې اعملو آل داود شکرا، او د داود فیملی د شکر والا عمل کوي. سوی ورته عمل کوي د شکر، نو عمل د شکر معنا چې بدن الله درکړی دی، بدن قوتونه الله د پاره صرف کول، مال الله درکړی دی دا الله د پاره صرف کول، اولاد الله درکړی دی د الله د قانون مطابق دا غي تربیه کول، قوت الله درکړی دی، حکومت درکړی دی، صلاحیت درکړی دی دا الله د پاره صرف کول. نو پته لګی چې ته بیا شاکر بندې، پته لګی ها ان ورته ته کله کله دوام کوه. وآتِ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ دَغَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ذُرِّيَّةَ أَوْلَادَ دَغَ چاو حَمَلْنَا چِ مُنْ سَوَارَ كَدِ وَنُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامَ سَرَا كِشْتَئِ كِي إِنَّهُ تَاكِ سَرَدَ نُوحَ عَلَيْهِ السَّلَامَ كَانَ عَبْدًا وَدَهِ بَنْدَا شَكُورًا دَ شُكُرْ حَمَلْ كَوْنْكِ اللَّهَ تَعْلَى دَفَارَ. اس اللہ تعالیٰ فرمائی چه قانون زما د ټولو انسانانو لپاره یک همان او یکسان دی، یک همان او یکسان دی، ځکه الله تعالی په کیسټ او په کلر او په ریس او په ټایم او په زمانہ په دې باندې یقین نه لري. داغه لپاره زوم انسان یو بل انسان هم انسان دی، که زه انسان بندگی کوم دا الله د نعمت مستحق هم، که ادروایز هم الله مده بچ ساتي دا عذاب مستحق هم، ځکه وزه خدای دې تر زوی خونه کړه کاکا دی. الله تعالی فرمایي چې بنی اسرائیل سره مې سکړی دي احسانات مو سره کول، ځکه انسانانو تاسو سره مې هم کړی دي. خو بنی اسرائیل چې کله کفرانه وکړه الله تعالی د نعمت، نو سزا مې ورکړه دې دنیا کې، نو به عین هی هغه قانون به تاسو ته مې اپلای کوم. هغه قانون به تاسو ته دې ته سنت الله وایي. سوی ورته سنت الله یو جاری عادت د الله تعالی. او قران کریم کې الله تعالی فرمایي ولن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا. الله تعالی فرمایي زما کوم قانون فطری چې را روان دی ابتدا را دې کله موډیفای کوم نه، دې کله چینج کوم نه، دا ایکولی اپلای کوم. ولن تجد لسنت الله تحویلا. او د خدای قانون کې داوم نشته چې جرم سے فلا خان کړل او حل فجان وکړي نه، خو چې چا جرم کړل هغه ته بس سزا ملاويږي. الله تعالی فرمایي چې ایوارد کوم نه، دا مجرم نه بل چاته. صحیح شو. وقضينا الى بني اسرائيل ما دا فيصلا ورولوا. قضا معنا فيصلا ورول. ما فيصلا ورولوا بني اسرائيل تا في الكتاب په کتاب کې لتفسدن في الارض. هغه ته دا خبر ورکړو چې تاسو مستقبل دا سره روان دي، پروفيسي دا څه شي ده؟ پیشګوئی ده. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ چِتَاسُ فَسَادَ كَوَيْزْ مَا كِ مَرَّتَيْنِ دُوَكَرَتِ يَقِينًا وَلَتَعْلُنَّ أَوْ تَكَبُّرُ بَكَوَيْ عُلُوًا كَبِيرًا دِيرُ لَوِي تَكَبُّرُ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًا كَبِيرًا تَكَبُّرُ بَكَوَيْ دِيرُ لَوِي تَكَبُّرُ نو دیر لوی تکبر دارے چه سڑے زان بالاو گنی دا اللہ تعالی دا قانون نا چه سڑے زان بالاو گنی د الله د قانون نه، د الله قانون ته هم ځان جواب دی نه ګڼي، د دې نه لوی تکبر بل نشته، د دې نه لوی ظلم بل نشته، د دې نه لوی دروغ بل نشته. دا ټول لوی تکبر دی، دا ټول لوی ظلم دی، دا ټول لوی دروغ دی. الله تعالی بنی اسرائیل ته خبره واضح کړې وه چې کله دغه سټیټ ته ورسئ نو دن یو هاو ټو فیس د کانسیکوینسز. then you have to face the consequences. او کله چې هم هغه د پیغمبرانو مقابله ترالل دې معنا دا چې الله تعالی تی چیل کا او د پیغمبر زله او درده چې کله د پیغمبر یا د اهل الله چې څوک الله طرف ته دین بیان کوي او خلک لګیږي ټارچر کړه انسان طبیعت ته تاسو چې انسانی طبیعت ته هغه د خپل ځان اصلاح نه کول غواړي نو چې څوک اصلاح طرف ته دعوت ورکړي دا خلاف پروپاګاندا کوي صحیح چې اوس دې خاموش کس طریقے سره څنګه دا استاد وغلې کیږي نه دا مدرسه دې غلې کیږي نه لہذا رد خلاف او فتنه جوړ کړي دې داس دې او دې داس دې او دې داس دې الله تعالی فرمایي چې کله دوی اٹ موست هام هارمینګ اکسټور اوس او دا غزلو درد لري نو ته بیا ځم برداشت کوم ورته صحیح مولانا دا خبره دیر په خان داد باندې پر یو شعر کې ذکر کړی دا چې هي چې قومه را خدا رسوان کرد ابن خان قومه را ہے چھ قوم میرا خدا رسوان کر دو تا دلے صاحب دلے نایت بدل دو اور اللہ تعالیٰ کفر برداشت کی اللہ تعالیٰ سے برداشت کی دلے بچے خود کافران دنیا کی جوان تیرے گا نا تیرے گا نا جوان تیرے خی مزیدی تھوڑا ہوئی جی ازنوں کی گردی اللہ تعالیٰ فرمائی فکفر مانے خلق نہ رسوا کون خود چھتا دا اہل دل او دا صاحبان دل دا اغیز لو در دیں دا برداشت کون نا صحیح تک حدیث کی لازی حدیث قدسی دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی ماتا اللہ وی من عادا لی ولیا فقد آزنتو بالحرب سوک چیزا ما یا دوست تکلیف فر رسے او دو خدای دوست سوک دے ولی اللہ سوک دے اللذین آمنو وکانو یتقون قرآن کریم دو ولی اللہ دا اغی پخپل تعریف کرے دے چی دا اغا خلق تی چی دا عقیدی پخت دی او دا عمل صالحان دی دا عقیدی پخت دی او دا عمل صالحہ یعنی ارباب استقامت تھی دا قرآن سنت خلاف نہ کہی دا قرآن سنت خلاف نہ کہی اس منگ دا شیخ جیلانی رحمت اللہ علیہ نامہ وستے ہوا اگر شیخ جیلانی پر کتاب کی لکھی غنیہ کی اذا رأیتم رجلا یطیر فی الہوا او یسبح علی الماء فلا تعدو فی شین حتی تغرزو علی الکتاب و سنہ چکلے و سڑے ہو گو رہی چی آپ سمندر بانے پوری کی دی بغیر دا کشتائی نا بغیر د شپنا یا په هوا اډوزی بغیر د وزرونا فلا تعدو فی شیء خبردار چې دوکنه شي پچدا د خدای لوی دوست دی د خدای لوی ولی دی د ساحرون کې دی شي فلا تعدو فی شیء حتا تغرزو علی الکتاب و سنت داغه د سلیرش تو غنټو ژوند قران او سنت ته وړاندې کوي څه ته وړاندې کوي یعنی سلیرش غنټې ته واچ کا چې د ژوند د قران او سنت مطابق وي نو که مطابق نه دغه کرامت دی او که ژوند د قران او بیا د ساحر د جادوګر دی ته بچ ساته او بیا دا ایمان ڈاکو دے تو بیا سے شہر دا دے ایمان لٹیرا دے دا دے ایمان ڈاکو دے اللہ مجھے بچ ساتھی وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ أَمُنْغَ فِي صَلَاهُ رَوْلِهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَ كِتَابِ كِي لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ كِي خَامَ خَاتَا سُو فَسَاد كَوَي پَزْمَا كِي اس فساد ستا وئی نو فساد خروج دا شیده دا فطرت طبیعینا دا نیچرل فطرتنا چی یو شے باہر تا وروزی دیتا فساد ہوئی سوئی ورده فساد اس دا شودو زان لے یو طبیعت تے شودو زان لے یو فطری طبیعت تے نو چی کلا آگا ایکسپائر چی نو منگو پختو کی خور دا شود فاسد شیوی دی دا شودو شیوی دی فاسد شیوی دی بے عین ہی دوا قانون اپلائی دی ہر یو شے تا دوایانے دا آگی فطری یو طبیعت تے انتی بیٹک تی سوچی دی انٹی بایوٹک تھی بیکٹیریا بھی وجنی اس کے دا اگے ایکسپائری ڈیٹ تیر شے صحیح میں آخو پوائز دے سکر دی آخو بیکٹیریا گویا وجن خلا پری دوا تا با گویا مخالفانہ انداز پر تا اور تارا پر پوائز دے گا تارا پر سدی پوائز نمونگو چی دا دوائی اس فاسدہ شریدہ دا دوائی اس سرہ فاسدہ شریدہ دا غرنگ انسان دا دا اللہ تعالیٰ دا قانون اتباع چی کئی نو مونگو تا صالح ہو چی دا غیو وائلے شو کئی مونگو دے فاسد شوے دے دے دا فطرت طبیعی نو وصل دے طبیعی فطرت نا وصل دے لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا أَوْ يَقِينًا تَعْصُبَ تَكَبُّرَ وَيْ دِيرُ لُوِي تَكَبُّرَ نو دیر لوی تکبر دا چی پیغمبر با چیلنج کوئی اللہ با چیلنج کوئی دا خدای پیغمبر چیلنج کول فی الحقیقت اللہ چیلنج کول دی اس بنی اسرائیل سوکو نو دوی حسنی اوڑی کا دغلتا ہے چی دے ابراہیم علیہ الصلات والسلام تو زامن اسحاق و اسماعیل علیہ السلام تو اسماعیل علیہ الصلات والسلام اولاد تھی تقریبا درینیم ذرا کالا کی پیغمبر غلی تیر شوی دی اونلی پیغمبر ان دی آسپرنگ آف اسماعیل واز پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل پا اولاد تھی صرف یو پیغمبر را غلی دے صحیح خادم پختو کی ضرب المثل لے وی سل دے عمرہ یو دے ممرہ دا یو دے کو پٹولو باری دے دا یو دے کو پٹولو دے لوی بیٹھ لی صحیح او دے اساق علیہ صلات و سلام اولاد کے تقریبا سوار لس ہزار پیغمبران نغل دی سورہ سوار لس ذر پیغمبران نغل دی نا دے اساق دو زامنو دے یو نم دے عیسو او دے بل نم دے یعقوب او د یعقوب علیہ الصلات والسلام دول زامنو ته تاسو د اتفاق چې د یعقوب علیہ السلام دول زامنو دول قبیله ته روان دي د اسماعیل علیہ السلام هم دول زامنو د عرب دول قبیله دغه روان دي د عرب دول قبیله دغه روان دي دا دول خو ایون نمبر ده سره دزن وي ورته ها خو پوره دزن ده هغه هم دزن او زه هم دزن وي دزن ورته doesn't terrorist are killed. No, anyhow, that was the Bani Israel, the dolus qabili, that Yaqub alayhi salam, the dolus zamanu aulad de. The dui asli watan, matas the sil zikar kado, che Ibrahim alayhi salatu wa salam, pedao the babel qarib pa yao, kili ke, that the kili nama da ar, ya ur, you are, ar, ya ur, balki ma kalaka lazut joku kum, wada ko urwi, kasewi, که اور وی به دې نه پتا ورګه ابراهيم عليه السلام پښتونو زکه دې معنا دا چې دا کله هغه چې کوم کې اور کې ابراهيم عليه السلام وځول زکه ورته اور وی صحیح نو دغه ځای خلق دا د هیولی باډیز پرستش کوونکی د انور د سپوږمۍ د ستورو واقع سورې انعام ته تفصیل ذکر ده ابراهيم عليه السلام د دې اصلاح کوشش وکړو خدای الټیمیټلی هغه اور ته ورته صحیح وو ته ورغورته ابراهيم عليه الصلاه والسلام اني مهاجر الى ربي سيهدين زدا على قبر دم تکه مونږه ساده پښتو کې داخله شړې ده مونږ زه خیر کولم اصلاح کولم د ایسو کوم اورته واچول نو دا علاقه پرې خو دا او د لاله بلاد الشام ته بلاد الشام معنا مته ستوري چې بلاد الشام چې کوم حدیث کې لیکلي یا ارض مقدسه خولي لین چې قران کې لیکلي نو دا د موجوده زمانه لبنان اسرائیل Palestinian Authority, Jordan, Syria, a big part of Egypt, a big part of Iraq, and a big part of Saudi Arabia. They told the Bilad al-Sham, Ya Ard al-Muqaddasa, Holy Land. So you were there? Holy Land. Bani Israel, crime kai da da mungaz makara. Say? The greater Israel, da gashedi. Say? Israel al-Uzma. Israel al-Uzma, da Bilad al-Sham. اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دے منتقل شو الضفۃ الغربیہ ویسٹ بینک تھا کم کہتا دریا اردن مغربی کنارے تھا دریا اردن مغربی کنارہ الضفۃ الغربیہ ویسٹ بینک پہ ہوتا فلسطینی اتھارٹی طرف بس دور تھا میں نم پتا نو پتہ ہے کہ علاقہ دا نابلس سچے نابلس او پتہ نابلس والا علاقہ کی یو ٹاؤن دے ہسٹا ٹاؤن دے الخلیل صحیح بتا الخلیل دغه الخلیل زور نو مسکم صحیح سکم الخلیل کې د ابراهیم علیه السلام او دغه پیغمبرانو مقبره ده او د ابراهیم علیه السلام په نامه مسجد ته پکې مسجد الخلیل وی ورته او بل شما تاسو ذکر کړو چې پیغمبر علیه السلام په دغه مسجد الخلیل باندې تیرو الته اوراق ده هغه کې دوه قدمونه لکه څنګه چې مقام ابراهیم کې کتري مو دي یس بعینی دقت دو قدمونه نو چې روایت خو نشته خو عام طور بشوره دار چې دار محمد رسول الله قدمونه صلی الله علیه وسلم نو د دغه الخلیل واقع تاسو ته سوره یوسف کې تیر شو چې دا د یعقوب علیه السلام اولاد یا په الفاظ دیگر بنی اسرائیل څنګه منتقل شو دغه علاقې نه ایجپت ته واقع سوره یوسف کې تیر شو یوسف علیه الصلاه والسلام اتیا کاله حکمرانی وکړه دغه ځای سوره خدا غنا بعد بنی اسرائیل دنیا پرست شو سشے شو دنیا پرست شو نو خلق خدا غی حکومت او مشری منلی ور دیندارای دروجی پس دروجی دیندارای دروجی چې دینداری ته لاړه نو مقام خلق بغاوت وکړه دا ولیکا سیف الله خان دا غدا هیستری ده مقام خلق سو کو بغاوت وکړه چې اوس دنیا دار مونږ مو دنیا دار تاسو نه تاسو لپاره حکومت کوي استاد د حکومت باید خدا او چې تاسو وي دیندار خلق وي نو چې هغه بغاوت وکړو نو د یو ډیټرون کول او د هغه حکومت راغی د کاپټکس چې د کاپټکس کاپټکس یو څنګه دی کی سی او پی ٹی آی سی کاپټک قبطیان عربی کې ورته قبطیان وایي پنګ دې ګورته کاپټن دا غي مشر دې اوس د کاپټن سلطه خو اوس کرسيان دې کاپټن سری اوس کرسيان او غي دا کرسيان نه دا وټی کنه باندې عقیدن لري دا ځان خپل مشر دې دور غټه غټه ګیره فور پټکی والے بالکل مورئی سے منخکاری اگر ان دے بابا شنو دا اگر ان دے سب بابا ہاں بابا شنو دا او دا غدم رو لے اثر دے اگر چھے مصر ایرپورٹ دے ٹریفک ورکا باندی چھے مصر ایرپورٹ دے او نا تا ٹریفک باندی او نوس دے قبطیان حکومت چرا گے نا غوی دے بنی اسرائیل سر دا سے عملو کو چھے دے جوان دے زناور رضیات لاندش نا تولی کا دے انہیں بنیادی حقوق تو سلب کر او دے یہ غلامان جو کر الله تعالی له دوی د خلاصولو لپاره موسی علیه السلام راولېږه نو موسی علیه السلام چې راغی فرعون ته دوه دعوت ورکړه د دوه سیزونو ډیمانډ ته وکړه څو سیزونو د دوه نمبر اول چې الله باندې په حیثیت د رب ایمان وساته دا الله نه اولو بل څوک رب نشته ځکه فرعون کلیم کول چې زه رب یم څه شی زه رب یم موسی علیه السلام لومبنه خبره ورته وکړه چې د ټولو کائنات رب څوک دی الله تعالی دې پاغ ایمان ساته او ذمه ته ډیمانډ کو په ارسل معي بني اسرائيل بني اسرائيل د غلامۍ د زنجیرو څخه خلاص کا بیت موسی کله نه خو خدای ته معلومي نو ورته وی چې بني اسرائيل دا د غلامۍ د زنجیرو نه خلاص کا صحیح شو فارسل معي بني اسرائيل دیلا ایکول رائټس او مساویانه حقوق ورکا دیلا ایکول رائټس اس موسی علیہ الصلوۃ والسلام یا دغه قوم سره چې وشو تفصیل قران کریم کې بار بار تیری کې مختلف زاویو سره مختلف انداز او مختلف اسلوب باندې خو بل عاقبت سفر خانه دیگه هر یو لفظ دیگه سوچ به پرستو کې صحیح شو زمونږ استاد کله کله باغ بیا غیر دلی کول بدلې راځي مصروف سره صحیح نشي لکه نیکس ډری دی باندې راته نو پنن راز به مونږ ته سلو روز سبق وي سبا کول خان سلو روز سبق به راته وي نو بے دغه یو ځان خپل مقوله وا تاسو شخن پیجا نی څه ته وای وشکې وای کای زکې ټول ها ډاکټر کې یو یعنی خوراکو کی خوراکو په زور زورو کی صحیح نه اخی ژوند دې ژوند دې کی نو بیا لګ لګ راو بس یو بیا می لګای صحیح شو صحیح شو کنه نو زمونږ استاد بوي وینن په سبق باندې ډېر ډک کای نه نه می ډک وای ما وینن په ډېر ډک کای زب درې دې بیا په شخن ته وای یعنی پوئے با دیزان سبا او بلا را سولا بلا را میں نے بس تیرے پوڑی کا ہو خیلی را سی پر اصارا بتا سمز در خواب چھو اس بشخن نکی اس بس تکے اس کو بس تیرے خورائے سبا او بلا نا اولے گا نردی کی بدل انتیار اقلم کدا دشخن کرے نا لو بیاڈی روائی اوپا زړه خانه اوس به لیکي او بس کېته به ورنن کې نو دا بدر د ترجمرات پورې ان تاس دې پورې بس کې دا دا پورې سنډي پورې دا بس پان کې دی صحیح اوس موسی علیه السلام چې فرعون بلا عاقبت الله تعالی غرق او موسی او دا قوم ته نجات پیلا شو واقع تاسو معلومه ده نو الله تعالی موسی علیه السلام ته وی چې دا قوم دې ځان سره والا او واپس هولی لینڈ ترار شي سر ترار شي هولی لینڈ تا واقع سورہ مائدہ کی دا اس دی پا غلامائی کی ای پسا کی پا غلامائی کی تقریباً دو ذرکا دا سورہ مجھا تقریباً دو ذرکا دو... یا واللس سوا یا تلس سوا کالا موسیٰ علیہ السلام پوری زمانہ کی واللس سوا یا تلس سوا کالا دستا جواب شو سفلہ خانا نو واللس تلس سوا کالا دی پا غلامائی کی ایڈجسٹو سونا سنے پا کی تیر شیو نو چی سڑے پا دمرا غلامائی کی ایڈجسٹ شی بیا خود آغنا دا غیرت کارنے کی گی فکی گی صحیح مونږ دلته یو کنډیشن په ژوند کې درسي وی ها ته اوس مونږ بیا د قندار سارا ته بوزي ول تر باندې بیا ځم ته شرشات یاري ورته توبه ته تیار ورتا نه نه نه ودا سي د خپل خبرې دي پر ځا دغه ته کنه ما او ته بلش پرې باندې غپ لګو کنه ها پر ځان به چې تر اوس ما کور نه غم ته چې زو به واپس یو څه زم هغه یې دی اخره یو خیره ته بابا تا په مخه خا مونږ دلته یو اته پیسې راځه سکه ایڈجسٹ سره نو زده په غلامه کې ایڈجسیو ها جی ها سره ها جی یس سر ها د غیرت خبره نا غي ورته توبه مونږ هغه هولی لینڈ ته ځکه نه ځو چې التا جنگیاله خلق استوګن دي څوک دي تا جنگیاله لکه څه وای جنگیاله لکه خلق استوګن دي تو پک ما چلته تو پک یا دي صحیح نو مختلف قبایلو لکه آرامي فلسطین مدیانی کنعانی امالقا دا مختلف قبائل دا ټول جنگیان نغی ورته وی مونږ خپل څه کنه دو ورتلو سره بس مرګ ده او چې ورشو نغی ممړی نو دو کسان به موسی علی السلام مرګرو ډیر پاکان خلکو د یو نمو یوشع او د بل نمو کالب نو یوشع کالب هغه پاسې دلو د قوم ته یو تقریر وکړو چې دا تاسو څه بوز دل خلک یې کاور خلکو د بغیرته خبرې کوي غیرت ځان کې پیدا کوي دا د الله حکم دی تاسو همت وکړئ چې الله پکې برکت راشي فارسی کوي از بنده حرکت واسداون برکت بنده دی حرکتو کې نو خدای او برکت مونږ نو مونږ به حرکت نه کوو ته برکت راغوه نو دا چې الله تعالی کوي نه خدای ر قانون خلاف ده خدای وي ته حرکت کوي نو برکت اسو صحیح نو ورته وي تاسو حرکت کوي الله او برکت درکې کامیابی به درکې خدای بالکل تیار دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام ته خامخا دی نزد تر شي هزار اور دی غن تر بوله یوشع پیغمبر دی موسی علیہ الصلوۃ والسلام بلند کالب نو موسی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ مائدہ کې واقعا دا هغه وی چې رب انی لا املک الا نفسی و اخی خدای زما خو په خپل ځان واسطه په دې رول واسطه په ځان واسطه او په دې رول واسطه په خپل ځان زور نشي دی نو الله تعالی ورته ځخا اوس وی دا څه چې هولی لند ته دای نه دی نو وای خپل دی آباد خار نه وباسه د دې په دبه ولې په بنگلو باندې نظر دی چې فرعونیان نه پاتې شي دي دې کې به اوسېږي یو کنډیشن به چلېږي ځکه خدای حکومت بنگلې څه شو دا حکومت بنگلې ارګو ورته نه دلته به نه اوسې سینا ډالر ته بوځي چرته بوځي سینای ډالر ته بوځه نو موسی علیه السلام ورته الته تاسو نه ځي نو دلته خدای وایي چې نو پاتې کیږي راځي دریم ځای دی صحیح نو سارا سینا ته بوځه دا د دې لپاره یو جانب ته ابتلا وا څه شو چې د سړي ایکسپیکټیشن ډیر وي او بوی د پسارا باندې صحیح چې ایکسپیکټیشن دی چې د بشرتن کې پاتې کیږي تر تو پاتې کیږي شرتن کې او بوی د قندار کې د خټو جوړ جوړ ماتا چې په بدو دل ته شي مات ډوډۍ بم یاوي یا باندې دا خو به خدای مړې کوم باغ یې نه شرتن کې ویو هلتن کې ویو کانټیننټل کې ویو دا په راستن په جمعه ته ځکړو نو ورته وی زی بسارا نو سارا ته بوتلل اوس بیا هم یو طرف ته الله تعالی ته ابتلا کولا خو بل طرف ته ضروریات او ته مل ته پرووایډ کړه بسارا کې شی اویلیبل نو سخت ګرمي و د جون جولای موسم کې و نو سارا قسم اور وی نو الله تعالی په دې باندې کلاوډ براوستر وزللنا علیکم الغمام الله تعالی قران کریم کې سوره فرمایي چې ما تاسو باندې بشټ پلس شي اوریا په څنګه په ګرمي جوړې دا نور بل لګیدل اے چې ګرمي و جوړې دا یو نس بجې نو الله به کلاوډ براوستر صحیح نو درو سرورو بجو پورې به ګرمي و نو کلاوډ به ساتلی وي چې درو سرورو بجې بجې ګرمي کوه اتوماتیکلی کما شو نو کلاوډ به لري یوا دویم خوراک ورته ضرورت نو الله تعالی ولا به مهنتا من او سلوا ورکړي سی ول ورکړي من او سلوا کرک پشمک شیرینی صحیح انو شیرینی ول ورکړي کاربوهایډریټس لپاره څنګه بدن ته ضرورت صحیح او کویل کرک دا ول ورکړي سره لپاره واشه په کار ورته پروتین په کار دی اجي پندور غندا وکړه په خه دا دلته کو چاینا سلو نه وی ډیر شي پکې نو پروتین دا په غوښه کې او کاربوهایډریټ دا په سویټس کې او دا دواړه انساني بدن ضرورت دا دواړه انساني بدن ته ضرورت کې او سره یو د پروتین خوري نو می بدن باندې بیماری راځي کې او د کاربوهایډریټ خوري نو می بدن باندې ځکه ابراهیم علیه السلام چې کله مکه مو زمې قرار حضرت هاجر او حضرت اسماعیل ته پری خو دي سمود باد پته لګول لور هاجر او فاطمه او حضرت هاجر وفات شو وا او اسماعیل واده کړو خو کور کې نو صرف شذای وا صرف شذای وا نو ابراهیم علیه السلام ته پوسته وکړه وې ژوند مو څنګه تیری وې ډېر په تکلیف باندې کله وږي او کله یو وخت وډای وکړه صحیح د خدای احمد ادا نه کړ پیغمبر ته خدا شان ډیر نامناسب کړ لہذا هغه پاتې ده او ورته چې اسماعیل راشي نو ورته چې او بوډا راغلو هغه وې چې د دروازې چوکټ ته بدل کړ اسماعیل چې واپس راغی خدای ورته ته خسوره دی وشي راغله نه واپس یو ناشنا بوډا راغله وسنګ خولیا و نو یو یې داس داس او اخو بابا وې څه خبره ترې یو ماته خدای نه چې زړه پلارې خو بس تا پوزو کوم ورته غا نشته وې بیره تا پوزو کې ژوند مو څنګه تیریږي مور ته حقیقت وې بس ژوند دی خو کله وژناسي او کله سوخلو نو بس فورن پاسه دا ماته چې اسماعیل راشي ورته چې دا چوکټ بدلګا نو بس اسماعیل اعتراض وتره په یو منټ سوچل کو وینځ تعالی کوم تمه طلاق کړې صحیح تمه سکه طلاق نه کړې خدا دا د کور چوکاټ دی خدا څه شي دا د کور چاټ تاسو چوکاټ وای ا چوکاټ مونږ وای ها نو بس طلاق ورته نو بیا د دغه قبیله جرهم چې کوم مکه معظمه کې د یمن راغله او آباد شوه صحیح نو داغه د سردار لوري نکاح کړه هغه د سردار لوري نکاح کړه چې هغه نکاح کړه څو زمانه بعد ابراهیم علیه السلام بیا راغی نو بیا اسماعیل علیه السلام نو د دینه بیبی نه تاسو ته ورته اسماعیل بیا خو دې شکار ته تللې اسماعیل علیه السلام دې شکاری سره بیا خو شکار ته تللې خو سوره دې تیرې په ساراو کې شکارونه کوي نو ورته ژوند مو څنګه تیریږي ژوند مو څنګه تیریږي نو هغه ورته بس ته غشکارو کی نو هغه شو چکو هغه شو کو هغه چکو ابر انسان کې ورته لاندې وي سو ورته لاندې پېژنې ګم تاسو هم لاندې پوره ها نو یې بس هغه لاندې جوړ کو نو هغه لاندې خرو او دغه جرکی دې نه وي او وې څنګه زمزم او بور سره سره هغه لاندې وځو انو چې هغه دغه لاندې وځو نو ابراهيم عليه السلام او فرمایل بارك الله لهم في رحومهم خدای دې ولو قشو کې برکت واچي و نور به بس دغه او بس کو د زمزم بارك الله لهم في ماءهم خدای دې ولو د اوبو کې برکت واچي دې ولو د اوبو کې برکت نو مکه موزمه ته لاړ شي دوسه ډیر وافر مقدار کې ملاوي او غش خوافر مقدار کې ملاوي او یو اوبو په کې وافر مقدار کې ملاوي زمزم د ختمې ته شي نه فرجانه دا خو دې خبرې دې خوند نه کوي څنګه دغه څه شی یاد کړه دا کوم سره چې یو لفظ وری یو خبره او بیا ځان په خندا کې نشي کنټرول هي شاته څه کیسه ولاړ نه کیسه به سمجھ نه بعد نو پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې چون کې هغه بيبي ذکر د غشو د اوبو کو ابراهيم دعا وکړو الله قبول کړه وې کسنور سے ورسرم ذکر کړو او هغه تاویل بلوې لکه د غنم وړو نو ابراهيم باغې تم دعا کړې وا نو مکه مزاو په غنو باندې کوا وړو به غنم به پیدا کول ډېر څه خو بس مت دې نه وې بس د شمن په کې واقع مقدار سره پیدا کیږي او پیغمبر علیہ السلام یو حدیث کې فرمایل چې د مکه معظمه د مکه معظمه هوا او موسم داده چې کالت یو سړی ټول کال غوښه خوري او زمزم ورسره سکی زمزم نو دا د در لپاره مضر نه دی په نسبت سره یو بل شهر ته که په بل شهر کې څوک دا معمول جوړ کی هغه د 200 بیمارو شکار کیږي چې سره غوښه خوري او بو سره سکی هغه د 200 بیمارو شکار کیږي د اسماعیل ابراهیم علیه السلام د دعا د وجه د مکه معظمه موسم د مکه معظمه موسم او کلایمیت په غشو او زمزم د اوبو د وجه او بیماری نه پیدا کوي بلکې الټه صحت ورکوي سوته صحت ورکوي ان شاء الله چې حج لا سدي کړي دا د تاسو غشو کوي اجباری څنګه دی راځه نو دا سلامت بومي را سره تر اوسه څو پاتې حیات ته لګي فرید تم بسم الله کا خدای یادو اعظم کا شیشا ګور بادشاہ دی او دیکھو اگر قاری سے سرتلو نا اگر پتی بیٹھ رہا میں کہو لے اگر ادھا محلی ہوں پتی بیٹھ رہا میں کہو لے اگر یہ لپری خود اسے کوری پر وال گا اوکر ادھا اگر غریب بان چوکار بدل اللہ اکبر ندوین من و سلوہ ورطا ملو شو خوراک دپارا نمبر دریم او بو ولا پکارو وی شو ولا پکارو او بو ولا پکارو وی نو چې اوس او بو ولا پکارو نو موسی علیه السلام ته الله تعالی دا مخامک راک پروت دی دی راک له دا اصحاب را خلاص کا نو دوی دور اس قبیله وی دی ګوره یو فاونټین نو بو بم نسکلی یو بل ډیر خوشو صحیح اوس فرعون سو غر کېده په سمندرې پورې کو نو دوی ورته موږ ټول په یو لار دسو دا ری قبیله ځان ځان لفری وی پکار ده نو موسی علیه السلام ته الله تعالی وو دا سمندر نو دور اس لاري ور جوړ کړی چیر قبیلو خپل خپل لار باندې نالته مې موږ له دولس نهرونو پکار دي نو دې یو راک نه الله تعالی دولس فاونټینز پیدا کړ دولس شینه پیدا کړې او هغه راک تر اوسه پروت ته هغه لینا پکې ښکاری صحیح نو دوی دغه تکې عمر تیر ک سلوی ښکالا سورا سلوی ښکالا په سلوی تو کالو کې د دوی هغه خلق چې په غلامۍ کې ایڈجسٹ پاتې وو هغه خو رحلت وکړه یو سلوی ښکالا چې سړی لاس یې نو ډیر شو کالو سارا تا. اجه سلوخ کار په نوټی شي بیا کوم ځای بس دزما کې دن نه نو نو ټول مړ شو او نوې نسل هغه په آزاد فضا کې دی شو دولت نوې نسل چې کوم سارا کې پیدا شو هغه په آزاد پیدا کې باندې غوډي چې حکومت نو دې چې سلطنت نو په هغه آزاد دی شو چې هغه آزاد دی شو نو آزاد بندا چې چا ډیولپمنت او گروث آزاد شوی بیا غلامی نه برداشت کوي برداشت کوي نو هغه تر برداشت کوي اوس مونږه برداشت ته کوم غلامای کې ایڈجسٹ کنه شو ایڈجسٹ او زموږ پلاران نکانو هغه چا برداشت کړو وای برټیش لري برداشت نیک له برداشت رشیا نه برداشت صحیح اوس ملک له برداشت کړی زکه ایڈجسٹ وکړه صحیح دی عیاشه ژوند سره ایڈجسٹ الله مو کی فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی اوی د فطرت د مقصدونو نگہبان وی یا کوہستانی سره یا صحرائی سره زکه چې د نیچرل فضا کې ډیولپ کیږي د سمپل او د ساده ژوند عادتي د مشکلات فیس کول شي یا څه کول شي مشکلات فیس کول شي د ایئر کنډیشن او د هیټر تربیت شو د خلق او چې د سمارټ لون په موټر کې وي او سمارټ نوم سره کیږي په موټر کې وي اوس دنه پیدل مزل کیږي دا خو چې طواف ممکن بس درن چکر کیږي په ټول را پړسي دي کلیا پړته یاږي غني اب دلته امریکا نه موږ سره درشه بس وایي طواف لانی مونږ نه کوي دا پیرو پړتي نه نه زما خو بالکل نه کیږي زما چر نه شي نه نه ډېر چر نه شي اني هاو نو موسی علیه الصلاه والسلام او هارون علیه السلام دا خدواړه صحرا کې وفات شو داغه په ژوند خدوی لاړل نه هولی لینډ ته خدا غنه بعد نبوت حواله شو یوشع ابن نون ته چاته یوشع ابن نون ته اوس دا خو نوې نسل دی ولک شو نو یوشع علیه السلام هغه ته پیغام ورکړي زما خپل زما کې ته ایوي ته دا ای داری ریزرویشن نو چې نن عام ته خلک دی جنگیا دی ټوپک مار دی مړمو کی بي زبا ناغراغه هولی لینڈ ته حکومت خو قائم نکړې شو خو البته یو سیستم قائم کو څه شي قائم کو هغه سیستم دا یو چې د دینی امور د نگرانۍ لپاره قاضیان مقرر کړ دینی امور د نگرانۍ لپاره د هرې قبیلې لپاره قاضی مقرر کړ او د دنیوي امور د نگرانۍ لپاره والیان مقرر کړ د هرې قبیلې خپل والیو هرې قبیلې خپل والیو نو کوم ځای به فیصله نه قاضی وکړي شو نه به والی وکړي شو نو فاینل اتارټي وي یوشع ابن نون سپریم کورټ څوک یوشع ابن نون نو سمودا خدا بنی اسرائیل دین سره کمیټډ دی یوشع ابن نون نبا یو بل پیغمبر ورته الله تعالی راولې کې داغه نامه د سمویل څه شي سمویل S A M O E L سمویل عربی کې ورته شمویل وایي سوی دغه پرونسیشن چې په کې بدلیږي یا بدلیږي بنی اسرائیل ورو د دینی کمیټمنټ لره کېدل لره کېدل لره کېدل بیا په کې بد اخلاقی شروع شو نو الله تعالی په دای باندې یو سړی مقرر کړ یو سړی سم مقرر کړ یو حکمران په اٹیک وکړ یو حکمران په اٹیک وکړ جالوت داغه نامه ده څه شي نامه ده جالوت په نیو ټیسټامنٹ کې هغه ته وی ګولایت صحیح ورته ګولایت جی او ال ای وای ای ٹی ګولایت او قران کریم ورته وی جالوت نه جالوت کافر و نو جالوت په دوی راغی هغه تالوت ته تالوت تالوت قران ورته تالوت وای او نیو ټیسټامنٹ ورته وی سال S A U L سال نو جالوت په دې اٹیک وکړ اه توبه بیړې ورغړ کړه تبای ورغړ اوس ته په لکونو خلک ته مفر او نور قیدیان کړ بنی اسرائیل قیدیان کړ دوی رالل دی خپل پیغمبر ته سمویل ته دیرنګ دباد چاته سمویل ته نو ورته وی چې موږ خپل ذمہ داری نه دا پوره کړی خپل ډیفنس باندې کړی شه خپل ډیفنس نه حالانکه دا ډیفنس کول دا سړي حق نه دی دا سړي فرض دی یعنی یو سړی جبل سړی په لاره مړی اځه نو لاس په ونه پدای زه خدانو مړم کنه نو کله مړ شي نو ګناګار دی ځکه یو سلف ډیفنس دا د فریضه ده د فریضه نه ده کوي دا د څه دا د فریضه ده د فریضه نه ده کوي نو دغه پر فریضه نه ودا کړی د ډیفنس لہذا الله تعالی ولې جادو شکر کې دا سزا ورکړه ډیر مودا نو دوی پیغمبر ترالل وی اوس مونږ ته احساس وشو چې مونږ فریضه نه ادا کړې خو ډیر آیت درست آیت ډیر آیت درست آیت کہ هر کې دانا کونت کونت نادان سوې فرتی کہ هر کې دانا کونت کونت نادان ولیکن بعض خرابی یې بسیار نظر خوشی دی کہ هر کې دانا کونت کونت نا عقل مند شړې چې سکار کوي بی عقل سړې اوم کوي خو عقل مند په ټایم کوي او بی عقل سړې د ټایم نه ډیر لیټ کوي بیا بلا تباہی شي وي بیا څه شي بلا ډیره بربادي شي وي د بربادۍ نه بعد هغه کار کوي چې کوم بنادان پر دانا په ټایم باندې کوي نو د بنی اسرائیل نن دا نیو شو ډیفنس نه وکړه نو بلا تباہی وشو نه احساس ورته وشو ډیر آیت درست آیت نو سمویل ته وی چې اوس موږ د پاره کته یو امیر او خلیفہ مقرر کی یو امیر او خلیفہ را مقرر کی موږ د هغه په مشرای کې د خپل حقوقو د پاره جنگ کول غواړو د ظالم حکمران سره جنگ دل غواړو. سورہ بقرہ کے واقع تفصیلی ذکر دا قال ان اللہ قد بعث لکم تالوت ملکا. استاد پر اللہ نے تالوت انتخاب کر دے چاہتے انگریزی کے سوئی سال ایس اے یو ایل ندوی اعتراف کروں بے دو تالوت پر سلیکشن بنے. حالانکہ سلیکشن اچھا کرو اللہ کرے خدا آرگومنٹیٹو خلق دے پارشے کے آگے خدا ترے مارگومنٹ دے نورتے انہ یکون لہو الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یوت سعتا من المال. ویمون کی مالدار مالدار خلق موجود دی ملینیر و بلینیرز او آغا اخو یو سو گڑی بزی دی او پہ دی غرک سرائی صحیح چوپان دے سچے دے چوپان دے نوی دا استحقاق کو دو مونگ دے چی بادشاہ مونگ دے سوک مقرر شی اگر چوپانی مونگ بانے بادشاہ کر نو پیغمبر ورطے چی ان اللہ زادہو بستتا فی العلم والجسم چی اللہ تعالی اغل علمی صلاحیت او دماغی صلاحیت دیر ورک رہے اغل ایسا ورکلی علمی صلاحیت او دماغی صلاحیت نو خلق وی چی اللہ تعالی یا شریعت اسلامی ترجیح ورکے علمیت لا سچے ورکے علمیت او عمل لا اور دنیا خلق اگر ترجیح ورکے پراپرٹی لا مالیت لا جسڑے مالدار سو لگے زمین پنیز بانے ترجیح سبب سچے دے مالداری دا شریعت پنیز بانے ترجیح علم و عمل سچے علم و عمل نورتے دل اللہ تعالی دا علم و عمل جو ترقی ورکے لے دا تعالوت علیہ السلام مشرعے کے دے دریسوہ دیارلس کسان ابن عباس فرمائی حدد اصحاب بدرین دا بدر دا اصحاب و صورت اداد کیوں دریسوہ دیارلس نو اندوم لشکر تعالوت علیہ السلام سرور گئے اور پتہ کہ یہ ینگ مینو اغم سولجرو داود علیہ السلام ینگ مینو سوک داود تعالوت یو اعلان ہوتا حکمران چی خلق انسپائر کئی نسا خاص انام مقرر کی سو کی اعلان جنگ کی سو کی یو خاص انعام مقرر کی چکہ چاہ دا حمد کو او دا کے لئے فتک رہا نا غلو بیادا شیوار دو نو تعلوت ہوئے وی کچہ جالوت دائریک مرکو سو کی مرکو گولایت کدے دائریک مرکی چلو ظلم نشانی دا نظب حکومتوں مغتا ہینڈ اوور کوم او خپل لور باغتا پنکا کوم صحیح یعنی خپل فرزندے کی بے اقلم لور جاتا پنکا کور سشے فرزندے کی خپل فرزندے کی بے اقلم او حکومت باغتا اوور کوم داؤد علیہ السلام ینگ ٹی نیجر ینگ ٹی نیجر دیر زبردست نشانہ باز دیر زبردست نشانہ باز نو بس بڑا کچھ میدان تا ورغے نو بس گولایا تیزان تا ٹارگیٹ صحیح امر گرد پھر گو رہی ورطا چی دیکھو در رخصت کرو صحیح نو بس کچھ اگلا دیکھو نو گلا سرے والی زو نو بس یہ قوال تو نو خلق خمنڈا والا لشکر اسو کرو لشکر خمنڈ بس آہو سلقت مشی آساب مات سی صحیح اللہ تعالیٰ فرمائے وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ داؤد علیہ السلام جالوت ہلاک اللہ تعالیٰ ورطا بادشاہی ورکڑا نو داؤد علیہ السلام دے بادشاہ شا دا تالوت زمانہ وا دا یو ذر شل قبل مسیحنا تر یو ذر سلور قبل مسیح پورے شپار اسکالا سورہ کالا شو دا مسیح علیہ السلام نا یو ذر شل کالا قرآن دے تر یو ذر سلور کا زکالتا ہو بیا عدد کمی گی او داود علیہ السلام دے بادشاہ سے پر یو ذر سلور کی تر نسوا پینزش پیتا پورے نسوا پینزش پیتا پورے نو تقریبا ندرش کارا 39 years داود علیہ السلام بادشاہ پاتے شا 39 years دنسوا پینزش پیتا نا تر نسوا شپگش پورے سلیمان علیہ السلام بادشاہ پاتے شا سورا شا نسوا شپگش نا تر نسوا پینزش پیتا پوری دام ندرش کالش پلار و زوی دوارو یو مدت حکومت کرے ندرش کالا او ندرش کالا خود سلیمان لے صلاة و سلام نباد بنی اسرائیلو کی بیا دنیا پرستی رالا حتی چی دہل تا بت پرست خلق اسی دل داغی رسمونے ٹول خپل کرل مشرکان رسمونے ٹول خپل کرل داغی کلچر ڈامیننٹو دین سورو کاغا لیکن مونگ بانے اسے ڈامیننٹ کلچر اثر کرے رہے مونگ ٹول کم کر کر اسے سوک دے سکے لیکن دا انسانی کمزوری دا لہذا دا ریاست دا پا دو حصوں کی تقسیم شد شمالی فلسطین او مشرقی اردن دے بانے یو حکومت قائم شد آگے تیوی اسرائیلی صحیح ورزا ہم اللہ کرتا اسرائیلی او دا دے کیپٹلو سامورا او سمجھتا سامورا او پا جنوبی فلسطین او دا ادوم علاقہ بانے دیم حکومت قائم شو اگے تیوی یہودی تاوڑم بے مملکت سو اسرائیلی اگم بھی یہودیان حکومت ہو دیم حکومت سو یہودی او دا دی دارالخلافہ یا کیپٹلو یروشلم اسرائیلی ریاست بادشاہ چو د اسرائیل ریاست بادشاہ اغا د یو مشرک شہزادگی سره یو مشرک بادشاہ د لور سره نکاح کو او په شرک مبتلا شو. دغه وخت دوی ته پیغمبر لیږل شو الیاس علیه الصلاه والسلام. هغه چې کله د بت پرستۍ نه منع کول دی نو دی یې د قتل سازش وکړه. نو غریب وتښتېد غرو ته توره پوره ته لاړ. توره پوره ته لاړ. یو بل پیغمبر الله راولېږه د هغه نامه حضرت میکایا علیه السلام هغه جیل کې واچو. یو بل پیغمبر د زکریا په نامه د مشهور زکریا نه چې کوم قرآن کې ذکر دی بل زکریا د نامه اغه پکانو وشتو شهید کړ. لہذا د خدای غضب یو وار دی باندې بیا نادر شو د اشوریانو شکل کې. اشوریان ډیر جنگیالي خلک وو. یو بل پیغمبر ورته الله راولېګو عاموس. یو بل راولېګو ورته حوزه. څه شي حوزه؟ ها جی او اس ای حوزه را سپینیش نو په اوسه وای یوش کې د اشوریانو د اسرایلی دارالحق دار الحکومت فتح کر سامرا وہ اس طرح یہودیان قید کر اپ بزرگوں نے قتل کر دا خود اسرائیلی مملکت واقع ہوا بے مملکت یہودیہ اگے خدای پیغمبر حضرت یرمیا دا د خټو په یو کوی کې د نور واچو قید کړ د چیکړو ډکو تا چیکړو وای خټه حضرت یحیی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل محبوبې په حکم باندې قتل کړ سره ولا قتل کړ زبه ته قبر دې دمشق چرته دمشق دمشق دمشق دا اوموی جامع مسجد ده غټ جامع مسجد چرته تاسو په دې ټیم یو کتلې ډېر لوی دنیا ده صحیح عبدالملک ابن مروان ابن الحکم جوړ کړو چارو کړ مروان ابن الحکم ډېر لوی مسجد ده او په سایه سره د عیسایانو چرته ده غټ نکو حضرت یحیی علیه السلام قبر دغه جامع مسجد په ستانه کې دم نه دی الله برحمه اس کړي تاسو یو دیوال ته چاپیره حضرت یحیی شریف او د عیسی علیه السلام به قتلولو لپاره د روم د حکمران نه د قتل اجازت نامه حاصل کړه. د دوی د اختر رضوا بادشاہ ریفرنډم وکړ څه وکړ؟ ریفرنډم وکړ خلکو نه تپوس وکړ. وی دوه کسان دي یو عیسی یو دویم کس د هغه نامه برا دغه نامه برا وی دې کې کوم یو کس رها کړ؟ برا که عیسی؟ برا عیسا ټول قوم وی برا وته عیسا دا قومي غدار دی معاذ الله عیسا یې څوک دا قومي غدار دی. بار صورت الله تعالی په دای باندې رستو بل حکمران مسلط کو د بابل نراغه دا غنامه د بخت نصر سنامه دا بخت نصر نونم بنے فساد چیو کو الله په جادو مسلط کو دیم فساد چیو کو الله په بخت نصر مسلط کو دا خبره بیا ساتي مصبنا بلرس نلا بلرس ان شاء الله كم ذاك تنفع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وآله وصحبه اجمعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار فالله خير حافظ وارحم الراحمين. شيخ شاه تبختنو توقيت بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. نو پینز سوا او اطلس قبل مسیح کے بخت نصر دا دا بابل بادشاہ دا یوار بیا دا هولی لینڈ ٹول فتح کر یو لاک یہودیان دا ونیول او بطور پریزنرز آف وار دا ازان سر بوتلل د دې عبادت خانه بیت المقدس دائم شهید کو په 1500 او 1900 کې د ایران بادشاہ سایرس خسرو کورش هغه بابل فتح کو او د فتنه په دویم کال يهوديانو ته د واپس راتلو اجازه ورکړه او ورته دا کانسشنوم ورکړه چې خپل عبادت خانه بیا آباد کړي. دا حایت رسته دی مخکی هیکلو دا حایت دا خود اغی بقایا ری دی پنیز بانے دا دوی دعوی لگیا سے پسالور سوا آتا پنزوس کے حضرت عزیر علیہ السلام دیو جلاوطن گروپ دی یہودیان و صرف فلسطین تراغے بخت نصر چکل دا علاقہ فتح کولا نو کد تورات یو آیتم چاہتا یادو اغیم قتل کر دا تورات ٹولی نسخی اسو زولی وی چې بیا د نشأت ثانیه څخه ذریعہ نه لري سره چې بیا د دوباره راپورته کېدو څخه ذریعہ نه لري سره دا حضرت عزیر په قلب او دماغ کې الله تعالی تورات یو ځل بیا القا کړ دا لګه داسې لکه سیډي چې ورخه جوړا سیډي ورته ورخه جوړا ری انسټال کړ د دین موسوی تجدید وکړ عزیر علیہ السلام د موسی علیہ السلام د دین تجدید وکړ دینی تعلیم جاری کړ او یهودیانو چې د غیر او اقوام خو سره ودونه کړو ناغوی له پاغه باندې طلاق ورکړل دا حرام دی نو ردی خبر ذکر الله تعالی کوي لاندې ورته وګوره وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب آیت نمبر 4 وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب ابونگا فیصل اورول و بنی اسرائیل تو کتاب کی لتفسدن فی الارض مرتین چ یقینا تاسو فساد وکوي زما کی دو کرتی نو دا پروفیسی وا سشی وا او پروفیسی چې پیغمبر ورکی نو دا پروفیسی وی چې الله تعالی ورکی دا د مستقبل انفارمیشن دی اینڈ سرٹنلی اٹ ول هپن سرٹنلی اٹ ول هپن اوس پیغمبر د اسلام شي کوم پروفیسی ویلی دی کومګ غواړو چې کنټرول وکړو نه شو کنټرولولای لکه پیغمبر علیه السلام فرمایل چې وا اطاع الرجل امراته وعق امه حضور علیه السلام فرمایي دا قیامت پروفیسیز کی پیغمبر علیہ السلام ذکر کرے دی سیو فرمائل چی عزت تو خزل فی ادولا چی کل قومی مال ذاتی مال اگن لشی قومی مال ذاتی اگن لشی والامانت مغنمن امانت دا سے اگن لشی لکسلی چی جہاد کرے و غنیمت حاصل کرے والزکاة مغرمن زکاة دا سے اگن لشی لکه سره چې بادل نه خواسته ټیکس ورکړي حالکه دا ټیکس نه دا عبادت ده هغه عبادت د زړه به اخلاص کیږي او دا رسنه کی او پیغمبر علیه السلام فرمایل چې علم د غیر دین دا رواج واخلي او علم دین تقریبا فناشي علم د غیر دین ساينس او ټیکنالوژي دا پریویل شي او علم دین تقریبا فناشي او حضور علیه السلام فرمایل واطاع الرجل امراته وعق امه سړی د مور نافرمان او د خذ فرمان بردار شي و ادنا صدیقه و اقصى ابا سړی د پلار نافرمان او د یار فرمان بردار شي او حضور علیه السلام فرمایل کان رئیس القوم ارزلهم په هر پیړ کې د یو قام یا د قبیله یا د گروپ مشر دا د غیر ذل ترین سړی دی صحیح و اکرم الرجل مخافت شره د عزت ورکولو معیار داشي چې دې سړي له احترام ورکوا کله دا ډېر مصیبت سړي له مشکل کې بلوا چي یعنی دا هغه د بدمعاشي او د خباثت د وجه شر د وجه خلک ورته عزت ورکي وشربت الخمور برملا شرابونه سکل شي وکثرت الزنا زناکاری عام شي وظهرت القينات والمعازف دانسري رقاصي تفرقه سوې گڑیزم کی خدمت سوائے رقاسا اس بہی ہاں نو رقاسے او سنگرے صحیح قینات رقاسے تو ہوئی او مغنیات سنگرے تھا زنانہ سنگرے سنگرے او ڈانسر زیادی شی والمعازف او آلات دا موسیقی دا پریویل شی صحیح او حضور علیہ السلام او فرمائے ولعن اخر هذه الامه اولها دغه زمانه خلق زما په صحابه او په سلف صالحین او ائمه مجتهدین نه پاکانو د پخوانی زمانه باندې لعن تغن او تنقید شروع کی او حضور اسلام بل حدیث کې فرمایل وشارکت المراه زوجها فی التجاره په ارنن کې خزا سړی سره برابر وګریږي صحیح شو نو اس کوم گواہی شې نه دیږي چې پیغمبر کله پروفیسی ویل نه به خامخا دغه کیږي او بس شوی ده نو کنه ده شوی نوز دا یو خبر ده چه اللہ تعالی ورکه چه مستقبل که ویداسی کی من نتیجه به خامخ آئی صحیح شو دا هر شوی نتیجه دا داسی غمی خبر ده لکه یو سڑه پا یو اون شاخ بانه ناسته او چه پا کم شاخ ناسته نو کٹ کئی نو فرید جان ورطا ہوئی چه اوز برا پریوزه یا بری سر لگی یا بری ملا لگی یا بری خپما تیجی یا بمڑے گی اس واقعی دغا سوشو صحیح اوس هغه ته ساحت ته چې اعتراض لري فرید جان باندې دا ستار دی عمل لازمی نتیجه وا تا تا چه کم عمل کو دا دقی لازمی نتیجه اللہ تعالی وی دا تا چه کم عمل کو وی دا دا ظالمان و حکمرانانو ار دشمنان تسلط تاسو بانده دا با دقی لازمی نتیجه نو بنی اسرائیل زیده ہوگی وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب امون في سلام رولو بني اسرائيل تا كتاب كي لتفسدن في الارض مرتين كي يقين انتاس فساد وكو ازما كي دوكرتي ولقالن لغلو والكبيرا اتكبر بكو دير لوي تكبر نرطول لوي تكبر داري كي سره دا خداي دا قانون نزان بالاو گني چ سړی د خدای قانون ته ځان جواب دی نه غنی د دین له تکبر دنیا کې بل نشتا د نه له ظلم دنیا کې بل نشتا فاذا جاء وعد اولاهما کل چرال وعدا ینلم بنید د دوالو باسنا علیکم عباد لنا نو مونږ راولې غلطا تو باندې او يهوديانو عبادن عبادن مملوکان عباد مملوکان مملوک معنی اونډ سلیوز عباد لنا مملوکان زمونگا نو دلتا اللہ تعالی عبادنا اونوی بلکہ عبادا لنا اوی صحیح شو یو گورا عبادنا کئی بیلے وی داغی مانا با وہ اور سلیوز عباد لنا سلیوز فار اس اور سلیوز او سلیوز فار اس دیکھیں دلی فرق دی اور سلیوز اغا تابدار دی اور سلیوز اغا متیعان او فرمان بردار دی سلیوز فار اس اغا زمونگا اون دی زمونگا پراپرٹی دا خو زمونگا اوبیڈینٹ ندی زمونگا پراپرٹی دا نزا چونکہ غیر مسلمو لہذا اللہ تعالی ورطا عبادا لنا ہوئی چه پراپرٹی خو زمونگا خو زمونگا حکم تابینو کافران او اللہ تعالی چه کلا گمراہان و مسلمانان لسزا ورکی ندا والا پخبر دشمنان بانے ورکی پچای ورد ورکی پخبر دشمنان ورکی ناغے کی سزا ورکول مقصد نہیں بلکہ اغیل تذکیر ورکول ریمائنڈر ورکول چی دے لگزانتا رسواشی چی یو ٹرن کی چی لگزانتا رسواشی چی یو ٹرن کی پتہ نیستا سا افغانستان کی دا فلسفہ واقع نوا زمون پاکستان کی واقع اسم ستا زمان پا خیال ما پتہ ہونے لگو لے خود زمون پا دا وقت کی پا دا سکول کی پا مکتب کی مکتب کی بعد وقت بے یو حلق دا استاز پا پر سزا نور کورا خواتا بے یو بلہ لکتا ہوئی دنوی اوپڑا کو باس تھا دا سوا نو دا غی مقصد بداو چې ډېر دی مرګري ولاندې رسواجی سباله سبق یاد کی صحیح شه د استاد ته سزا ها سړی به بدن کې کولا چې خو استاد دی هغه سړی بدن کې کولا خدا به رسوایی کړلا نو بیا به اعظم کو چې اوس دې رسوای نه بس څنګه خلاصې دا الله تعالی هم دغه چې کوي سړی ترا صحیح دمو سره چې اوس کوم شل شروع کړل دی دا دغه چې شروع کړل دی بار به نه نو هغه بیا به چې استاد او وینځو بیا باروالو باسنا علیکم مونگا علی گلتا سبانے عبادا بندگان لنا زمونگا زمونگا پارا یعنی زمون مملوکان علی باس شدید باس پا دو مانو رازی یو باس پا مانا دا قوت رازی باس پا مانا دا قوت رازی او دویم باس پا مانا دا جنگ رازی باس پا مانا دا جنگ اولی باس شدید چی اغد دیلو قوت مالکان یعنی دا حصر مطابق اسلحہ او تیارے اغیس رو اگر خلق کی مربانی مسلط کرد دا زمانے مطابق ہر قسم اسلحہ اغیس رو موجود وا نو دیتا وی دا قوت خواندان دا سو خواندان او دویم اولی باس شدید دا دا جنگ دیر مضبوط خلقو جنگیالی خلقو سنگو جنگیالیان اولی باس شدید فجاسو ابا بلیان خودی دغه سنو عراقیان دغه ګورین د دې نشر دغه جنگ دی د دې نشر زمون د پښتنو په دوره د جنگ نشر هیڅ کړه دی چې دی اولی باس شدید فجاسو خلال الديار جاسوس لفظ کوم اورید لري چاته وي سپایدا سپایدا چې د جاسی کرن پسې اولګي د شر نه پاره جاسی کرن پسې اولګي سره پاره دې ته جاسوس وي چیرے چا سیکرٹ پسی ہوڑے گی دا خیر دا پارا آگے تا ناموس ہوئی چیرے چا سیکرٹ پسی ہوڑے گی سر پارا دا خیر دا پارا آگے تا ناموس ہوئی سو ہوئی ورطا ناموس رازدار دا سما سیکرٹ کی پر دے دا سرے دا سما سیکرٹ کی پر دے او چیرے چا پوشیدہ راز پسی ہوڑے گی دا شر دا پارا آگے تا بے جاسوس ہوئی ہاں ناموس دا غیرت پر نامارے کنا فجاسو خلال الدیار ننگ او ناموس ادوارا لفظ او زائر ازی سشی ننگ او ناموس اپا مانا دا غیرت تے فجاسو خلال الدیار پس دیننوتل دلت جاسوب مانا دخلو دیننوتل خلال دیار دن کورونو تا نو دی سرچ شروع کر تارو سرچ شروع کر دی یہودیان دی کورونو سی شروع کر تارو لی سرچ شروع کر دی یہودیان دی کورونو سد پارا چی کاس لہائی ورسرا چی اغاو لسیس کو ڈبلیو ایم ڈی که ڈبلیو ایم ڈی ورسرا چی اغاو لفلس کو نمبر اول او نمبر دیم که توراس سپانا مانا پرتائی چی اغاو سیزو صحیح وکان وادم مفعولا ودا یو وادا کڑی شوی و فیصل شوی نو دا وادا و شو نو صحیح نو دا جالوت مسئلہ وان ارے چا مسئلہ وان دا جالوت ثم رددنا لکم الکررتا لیهم بیا ما واپس درک تاسولا الکررتا کررت بیا پا دو مانو دے یو پا مانا دا نمبر ترن سجے ترن نمبر او دین پا مانا دا غلبے دین پا مانا دا غلبی اور دی لفظ کررتنا یو لفظ دی کرار سو کرار کرار غالب سڑے حضرت علی رضی اللہ عنہ تا حیدر کرار ہوئی سو یو ورتا حیدر کرار چی دا سڑے فرار نا دے دا تیختی والا نا دے دے بس میدان کے ولاد سڑے دے کروفر ہاں کروفر تیختا ہوا فساد لن صحیح نو کروفر یا کرار دا دی لفظ مانا دا غالب یعنی آغا بندہ چی دا دا میدان نا تختیدو والا نی بلکہ میدان کی انسٹل دی او دا تیلی زیلتا ناز چاووی وی دا تا بانی کلا بلا خلق را چا پی ری خود تا من چرتا اون نکتی چی تاو پشا کتلی صحیح چی اگر دمر خلق در بانی را چا پی ری بیاون تا پا مخی روانے دا بہادری تا کسی شے پیدا کرا وی دا بہادری ما دی ما کے دی شے پیدا کرا چی زمان مرگ لیکل دے زما مرسل لیکل دے یو خدا عقیدہ او زما عقیدہ چې زما د جوان محافظ هی زما مرګ دے زما د جوان په اساسو کې زکه د مرګ نه مخکې بل شیخ استاد جوان نشي غوسته نو چې کله مې د دوا عقیده برابر شوی دي نو بل زما ذهن نه تصور ختم شوی دی چې اوس تخت سره پاره تخت او کې دی لپاره چې مړ شم نو د مرګ ټایم مقرر دی او دا جوان د مرګ نه علاوه بل څوک تختول نشي نو بیا تخت ضرورت سره تاسو مر قیمتي خبره ده قیمتي ده کنه ثم مرددنا لكم الكرت عليهم دار حیات عمر علی تاسو دې نتا اوس انسان مر تاسو کړو نا مونږه التا بل چلو کې مونږه وی التا بوس دو ترس دې باندې ورځو ځکه چې په سنډې باندې زمون ټول عزیزان خوراکونه غوښ دی اوف نه نو په ترس دې باندې برازي مانته نه بیا به نیسو سړی ثم مرددنا لكم الكرت عليهم بیا ما واپس درکتا سلا الكرت غلبا عليهم پدی جادو توالو باندے نو واقعی میں تاستا ذکر کرے وقت نا ذکر کرے وقت ہاں چی آغا وقت دی یہودیان و مسلمانان و پیغمبر السموی علیہ السلام یاد دیتا ستا لکلے مو صحیح او آغا والد امیر انتخابو کو امیر او تالوت امیر او تالوت پنیو ٹیسٹمنٹ کی دا تالوت نمبر ازی سال اس اے یو ایل سال او جالوت چه کم دا بادشاہ ہو دا اغا نمبر ازی گولایت دا اغا نمبر ازی گولایت صحیح او بیا دا یو مقولہ ہم عام جبو کی مشہور دا مقولہ ہم عام چی یو بے تجربے سڑے تجربہ کار جرنیل سڑے جنگے چا سڑے جنگے تجربہ کار جرنیل سڑے جنگے ناغوی وی چی فائٹ آف ڈیوڈ اینڈ گولایت فائٹ آف ڈیوڈ اینڈ گولایت چې دا د جالوت او داود جګړه ده داود علیہ السلام پټی نه جوړ هی واز ا ینګ مین صحیح او جالوت او ویل نون جنرال هغه وسترن چرچل او خپل زمانه داود علیہ السلام پر ګورته ګورې ورته چې دا څنګه وچتو نو دا جوړ وچته کوم او تالوت هغه ورته خپل لورم پرې کاکړه او ورته مرګري حواله د حکومت هم ټیک کیر کوا صحیح شو نو دغه ته الله اشاره کوي بلکې ذکر کوي چه سم مرددنا بیا مونگا واپس کل لکم تاستال کررتا غلبالیم دوی بانے و امددنا کم امونگا امدادو کتاسر نو دے امداد لفظی مانا دا زیادتول اضافہ کردن دے امداد مانا اصلی دا اضافہ کردن اضافہ کول و امددنا کم او اضافہ میں اکرتاسل یعنی زیادتی میں در کرتاسل مالنا و بنینا ازوانان و جعلنا کم او مگر زولی تاسو اکثر نفیرا زیاد دوتو پیت بار نو نفیر وی وطل دا جنگ دا پارا نفیر ستا وی وطل دا جنگ دا پارا اللہ تعالی وی چی نمبر اول مال میں دل در کر نمبر دویم پا زوانانو میں عباد کئی نمبر دریم پا سلم دل در کر خوچی چا بچے لنکھ کو لئی تو تاسو بیزی چی وزو ہے بسی صحیح نو کم کم قوم چې څوک د چیلنج کو دی وته ته تیاری هغه بیا څوک ټچ کوي نو دالی ونی دې سره سوې وې دې سره وا لکه د مونږ استاد متعلق دا مشهور وا چې دې کنه نو تل اسان دي ها خورا وتل دې ګران دي ایت نه نو تل اسان دي ها خورا وتا ادا څه دې د بل ملک متعلق هم دا مشهور ده ها وې منګولا رانه وتل او ویني ته دې دا د نوې سره وا نه دې لسنګو دا سره روانه وا خو بیا مونږ وړاندې اوسه نشو کنه دی وته ته نه پریخوځل اوس هم دا مسله شروع ده ها ثم رددنا لكم الكره عليهم بیا مونږ واپس درک تاسو لا غلب دوی باندې و امددناكم اتا سره مې امداد کو یعنی اضافه مې کړی تاسو بیا موږ انت مالن په اعتبار و بنی لا د ځوانانو په اعتبار و جعلناكم امګر زولې تاسو اکثر نفیرا زیاد په سید دوتو جنتا زیاد په حیثیت وته نو کوم قوم چې جنگ ته تیاری هغه څو چیلنج کوي نه که چیلنج کوي دا چیلنج کول خدای په قوم کې چې هغه وي نه هنوز دلی دور است دا که نادر شاه رنگیله په شان چې هغه وي چې هنوز دلی دور است صحیح اوس به زمون په حالت باندې مرحبا کوم علامه یو علامه یو یو یو یو یو کلام لیکل دي نو دا غي عنوان یې څه دی ابلیس کا پیغام اپنے فرزندو کے نام د ابلیس پیغام د خپل اولادو په نامه صحیح نو هغه اولادونه د ربټ شران ته هغه زمانه کې زکه دا مسلط دنیا باندې نه غوي چی چې و فاق کش جو مو سے ڈرتا نہیں ذرا حت لگے لگ اردو بنا پئے نا و فاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو چې هغه فاق کش نو فاق کش هغه چاته وای چې په لوګه په مړه باندې سکار اغه ته دواړه برابر دي که ملاو شو نوخري ته ملاو نشو نوخري خو خپل همت کوي نو وي دغه فاقکش چې هغه د مرګ نه بالکل نه یریږي د دې د بدن نه د محمد د روح راو باسه صلی الله علیه وسلم دا دی ولې نه یریږي ذکر د بدن کې د محمد روح کرایت کوي صلی الله علیه او سو پر چې د محمدي روح دې درایش ته ني نو تر هغه پورې د دنه د جرأت ختمول نشي نیو فاق کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اور اہل عرب سے ان کی روایات چین لو دا عربان نے داخل ٹریڈیشن ختم کی عربان نسو کی ذکر ٹریڈیشن چی ختم شی ورسر عرصہ لارسی ٹریڈیشن ختم شی ورسر کلچر چی ختم شی نو ورسر عرصہ لارسی مدرہ قرد تاسو کرا کلا پل کلچر چاوی چی دا حیر نشی خدا بچو تا ہوں پر یاد گئی ذکر دا نیس جنریشن لفدین پوشی ته داسې کپڑے ورته اچه که نه اچه او که نه دغه کپڑے ورته اچوه بیا ورته پښتو خیا د پښتو رواجونه ورته خیا هغه ضرب الامثال ورته ور په یادوه د پښتو کې متلونه وي که نه دا ورته ور په یادوه صحیح نه هغه وویل چې اهل عرب سے ان کے روایات چین لو اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو چې د عربانو دغه ټریډیشن واخلئ چې اسلام د حجاز و یمن نه وځي او رخصت شي نو بیا زمونږ ستاسو متعلق وي زمون یو مضبوطه وابستګی مولا سره زکه مولا یو واده زمون مزدی پښوا نه دی دا زمون د معاشري اهم لیډر دی زکه زمون واده بغیر مولا نه کیږي زمون غم بغیر مولا نه کیږي زمون روغه روانه جوړه صلح بغیر مولا نه کیږي مولا کو زمون اهم شی دی زمون د پښتنو په کلچر کې د مولا د اهمیت دا نه غوښته چې دا به مصیبت دی د پښتنو په کلچر کې دا د مولا اهمیت دا خپل پکار دی نه رسوي وی افغانیو کې غیرت دین کا هی علاج افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو ویچے دا افغانانو دینی غیرت کا ختم اور غاڑے دا ملا تصور دا دی دا غرنا اور دا دی دا ہنگوارے نہ ختم کا صحیح شو دا ملا حمیت دا دی زین نہ ختم کا بس دوی غیرت پر ختم شی ذکر دوی غیرت دا دین دا پارا استعمالی کے دے وجہ چھو دے پو ملا پو یقین لری پچا یقین لری پو ملا پو خوچی ملا ورطا ہوئی نو بس آخوئی ملا سے بیلی را زینو صحیح ملا سے بستے کی دیوال تر سر را خلاص کا تو غریب آنے بجانا تری بس آخوی بسم اللہ اللہ اکبر وہی کون ہوئی اللہ ہوئی چھے بس آخا ابلیس پر و فرزدنان ہوئی چھے افغانان سر ودا جل کوئی پشتن ہو سر افغانیوں کے غیرت دین کا ہے یہ علاج ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو اور اقبال کے نفس سے ہلالے کی آگ تیز پیدا اقبال سے کم نفس خود اصاغ اس کو تو ہوئی صحیح امرات دلتا دا کلمات دیئے چې د اقبال کلماتو سره دا اور نورم تیزیږي ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو دا غزل سرا د دې چمن نو پاتې دا مسلمانانو کې دا روح نه پم کوي صحیح تاسو قیمتي خبرې دي سړي دا سړي قیمتي سره تیمچو کنا ثم رددنا لكم الكرة عليهم بيامون بيادر كتاستا غلب دويباني وامددناكم باموال وبنينا اتاسم انكريز كري زيادة نكري پمالنو پزامنو وجعلناكم او تاسم اگرز ولي اكثر نفيرا زياد بحيثيت دوتو جنتا اس اللہ تعالى يوحام الزابطة وي او دا زابطة دا آغا زمانه دا يهود دا پرنه دا زمانه دا زابطة دا آغا عام خلقو دا پارا دا چه پا آسمانی دین بانی یقین ساتی نو آغا زمانا دا یهود دا پارا وا رسو بیانا ساراو دا پارا وا اس مسلمانان دا پارا دا زکر اوز دا آسمانی دین تابیدار سوکتی مسلمانان دی نظابت سدا کلیه و فارمولا سدا چه ان احسنتم کتاسو خکوئی احسنتم لانفسکم نخکوئی زانن اخبر دا پارا و ان اساتم اکتاسو بدکوئی فلحانو داوستاسو دا زانن دا پارا فائدا جا آواد الاخرا کلچر آلا غدوی موادا آواد الاخرا دکا اللہ تعالی دو خبری ور تکلی جو دو آرے و فساد و تعلی کوئی او دو آرے با دا اغی نتیجہ فیس کوئی نو یو واری فیس کا دا جالوت شکل کے دا اس چلق سات اڑان دے منگوئی چی پیندو سوا اتاو یا قبل مسیح کے دا بابل بادشاہ بخکنہ سر پر آگے دا علاقے فتح کلا دوی لے کورونا ویران کل دا دوی پا کورو کی دن نوگر دے دل کر تورات یو صفحہ ورطا ملاو شو ویس وزا اولا کر تورات دی یو ایت حافظ ورطا ملاو شو اگے ہیں کو پی دا تورات دا منبع او مرکز دا شر دے دا بختم الگواری او یو لاک یهودیان دا قیدیان بوتلل او تاس تمیل چی پن بیزن سوا اتلس کی دا ایران فاتح ہاں سوک اسمو یو کوروش خسرو کی ورطا ہوئی ہاں سائرس خسرو نو سائرس خسرو اگر پا بابل او پا بختنصر بانے گویا حملہ اکرا او اگر ڈیفیٹ کو او پا دویم کال بانے یهودیان تا اجازہ ورطا تاس پل وطن تا واپس لے شئی ال تخپل عبادت خانم جوڑا ولے شئی او بیا مدازه کرو کو چرستو بیا عزر علیہ السلام دیو جلاوطن گروپ سره واپس راغے او اللہ تعالی اغت تورات اثرینو فیڈ کو نو اغدا تورات دا الفنا تر آخر پوری طول یهودو تواورو اس اغت تورات چه نام و نشان باقی پاتے نو او آلا پی سڑن یو سڑی اغی یهودیانو تواورو چه داد موسیٰ علیہ السلام کتاب دے اغی بی یقیناً دا غدے خدا در سنگ یاد دے لہذا چه یو سڑے دا سے ایکسٹرا آرڈینری ایکٹو خی نو اکثر انسانان پہ دوکشی انسان پہ سوشی دوکشی نو دقبل پوزیشن نے پر ابوزی دس نے پر ابوزی پوزیشن نا دو تی وجہ اگئی دا عزیر علیہ السلام متعلق عقیدہ ہو سکتے دا رفضہ زویے دے دا یہ سوکتے دا دخضہ زویے زکر چی اگر ایکسٹرا آرڈینری مظاہرہ ہوگا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ كَلَچِرَاغِ دَادْوِ مَوَادَ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ اللہ تعالیٰ فرمائی چی بیا میں تاسو لاغا سزا در کرے تاس تکبرو کو لیسو او جو کون چی دید پارا چس پیر کی او زلیل کی مخون استاسو نو اس گورا ما تاس تذکرو کو آل سکول دا ماسٹر خبرہ دا مکتب دا ماسٹر چی کلم ماسٹر پخپل علک لسزا نور کئی خواہ کی بلی لکتا دینے اپڑا کو باسا صحیح کنی دا اپڑا کو تیا ماسٹر ہو مستیشی او استاد دیجی کنی شتی خواغی تنیشی استدکا غوی چی زما دا وحل دا دے صرف سزا گرنی خدا خپل کلاس میک چی والا دا پلک ورکی دا با تذبیر گرنی دا بس گرنی دا با زلالت گرنی دا با رسوائی گرنی مچی دے کل دا فیل کی زر رسوا شم نی سبا بے سبقی آدی بیا سبا بھلی رسوائی نو زان بشکورو دا پارا نو دای دا اصلاح دا پارا پیر سر پارا دای دا رسوائی نو اللہ تعالی وی دا ما پا کافر تازدکا ہوالے چیز تاسو اصلاح کرو غارم کنیز تاسو پک پرنشم ہوالے اللہ تعالی لو کوم پخپلم والے شم خدا په کافر چې ووم زستا سو اصلاح کول غواړم چې لګزان ته وګورئ چې واقعي موږ ډېر رسوا شو ډېر رسوا نه بسل ګوز او الله تعالی دا الله فل ګوره ځکه ليسو وجوهكم چې مخونه دل زلیل ليسو وجوهكم وليدخل المسجد عديد پارا چې داخل شي دوی عبادت خانه ته بیت المقدس ته کما دخلوا اول مره لکه څنګه چې داخل شو اگر وان دي پړم بي کرت باندې مجالوت اگر او ما تاس تدا ذکر کرو بلش پر میل تم دا ذکر کرو شیر شاہ صاحب یادی دا مو ذکر کرو چھ گورا دیکھو گورا کہ زما کور تا یو سڑے بلا اجارت ران نوزی نو دا زما تسلیل لے دا سڑے دا زما تسلیل لے کہ دیو قبیلی کورو تا دا غی دشمن بلا اجارت ورن نوزی دا دا اغا قبیلی تسلیل لے خو یو سڑے یا یو قوم یا دشمن چی عبادت خانے تا بغیر دی رہتا درسوا کول دا پار روزی دا دا امت تسلیل لے ارجا تذلیل دے دا دا امت تذلیل دے نو بے حرمتی خو پا انڈیا کی شوی دا مسجد خو احتجاج دا طول دنیا مسلمانان کئی کئی کنا حالانکہ الک اخو زمون مسجد نہ زمون مسجد خو گنہ داخل کرے زمون مسجد خو نہ عبادت خانہ زمون مشترک دا دتی وجہ دے عبادت خانے توہین اگر کہ دین نے پنزل لزر ملے لرے خو غا توہین من خپل توہین زمون صحیح اللہ تعالی فرمائی تے میں بیت المقدس تے دیر پار ورنہ استل چتا سو کہ ذلیل کم جس تا سو مذہبی تذلیل ہوش وليدخلوا المسجد كما دخلوا اول مره وليتبروا ما غلوا تدبيرا ادا دید پارا کہ دئی لیتبروا دئی اڑان کی تسرنگ اولوائی بلڈنگ چرا کر دے ہاں او چی دوی اڑان کی آغا غلو چی دئی لوالو عباد کری دی تدبیران پڑنگ اولو سرا نوس اللہ تعالیٰ وی چی دئی بلڈنگو نے اڑان کرد چې د دوی سب پلاننګ دوی سب پروجیکټس وغه ولا ټول تباہ او برباد کړو کورونه ولا وران کړو عبادت خانی ولا وران کړی یو لاکه يهوديان کې دي اته یو لاک يهوديان ما الله تعالی وايي التم کتاب کې دلی فلم تاسو چې عصا ربکو یقیني خبر ده چې پروردگار تاسو ان يرحمکو رحم بکې تاسو باندې نو ولي برحم کې ځکه چې حالات همیشه یو شان ني حالات همیشه یو شان ني Fluctuation is taking place everywhere in every aspect of human life. That's right. Fluctuation, the insan of jwanke, for economy ke razi, for politics ke razi, tab da utar jadao, kat kalai khaw, kalai bad. For sariyo taudi, dar jwan lazima da. Dar jwan da. Da sariyo taudi, pa da gabbala dunia ki bani, basi pa cha taudi, pa agaba taudi. Aki pas pa sara da, pa agaba sara da. Zaka ha perfect dunia da. Aga biasa da. خودی دنیا کې پرفیکشن نشته دې دنیا کې دا ردی دا پروسیجر کې روان دي دا هغه دنیا پرفیکشن طرف روان دي دا موږ د پروسیجر نه تیریږو او سوره زره کال باخري سوره لکه کال باخري الله نو صحیح څه کله دا نه وځي موږ ته ملو شي ابیا پرفیکټ دی دا ابیا څنګه ابیا پای کې بیا سفالت او ډیفیکټ نشته هلته عذاب چې دی نو هغه 100% پرفیکټ دی او هلته نعمت چې دی اگر ہم 100% پرفیکٹ دے یوا التجوان چے دے چاہے پا عذاب کے دے اور چاہے پا نعمت کے دے اگر ہم 100% دے کہ مرگ مر پکشتا اس شئے پکشتا تو دے ہو جائے تھا پرفیکٹ وڈ ہوئے خود دی دنیا کے وہ پرفیکشن نشتا اول تا گورا دے پرفیکشن تا اللہ اشارہ کرے چے لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا نال تا گرمیشتا نال تا سردیشتا بجنت کے پرفیکشن دے سوچے دے پرفیکشن دے 72 ڈگری میں صحیح ہمیشہ بس ہوں گے 72 بھائی ہمیشہ بس بہترین ٹمپریچر لایا رونا فیہا شمس ولا زم اللہ تعالیٰ فرمائے ان لکا اللہ تجوع فیہ ولا تغرا اللہ تک نل وگشتا نبر بندی درستا نل وگشتا ولا تزم فیہ ولا تطحا نپا کی تگی کی درستا آغا تگی کی دل چتا بٹار کر کئی اللہ تگی کی دل دل مزید پارا دی تگی دل سر پارا دی آرشے دفن دفارا دی اللہ خزیون دفن دفارا دی بچی مچی راوڑل پکی نشتا چلا بل پیدا سے سکول کم جائے ہوئی سکول مل پکی نشتا صحیح شو څه دوم کې دغه مخستی دا یو ډېر غم دی کار یا الله نو بس سړی فکر مو کوي کنه سړی وایي چې خدایا اوس مسلمانان دي چې اسلام پکې هم پاتې شي بیا په دې دنیا کې اوسې چې انسانیت پکې هم راشي هڅه چې اوس تک مسلمانان شي او بیا خلکو تلاش دی ولې نو بیا یو بلا صاحب دی یو چې موږ دعا کوو چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنة خدای دنیا مومخکی او آخرت مومخکی دنیا مومخکی او آخرت مومخکی یو تعالی رشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اقتراب وی بلتا ارتفاق وی دا آخرت خکی دوتا اقتراب وی او دنیا خکی دوتا ارتفاق وی صحیح شو تو دنیا خکی دوتا سوی ارتفاق اتفاق نا ارتفاق علی پسیر رید ارتفاق دا دا رفق ملے رفق وی نرمائی دا دا ارتفاق مانا چی شایستا جوان دی چی ضروریات تی پروی پکی چی ضروریات تی پکی پورے بیتوی ارتفاق او اقتراب چی آخرت دیا بات چی نو در شاہ صلی اللہ علیہ فرمائی چی کم خلق صرف ارتفاق کے لگی دلی دی نو داغی آخرت تباہ دے چی صرف ارتفاق کے لگی دلی دی آخرت تباہ دے کہ دنیا رو پارا لگی آدھے تکو دوکے او یو سڑے چی صرف اقتراب کے لگی دلی دی دنیا تباہ دے روڑا اور سرم نہیں صحیح ننم بے کو رہی زبا بیا بے کو رہی بل رمائی بل لینڈاڈ ہوں اس طلق ہو رہا سکے سنجھتے ہوتا کرائے نہیں دا ہوتا رنٹ ہوتا نہیں دی وجہ من دعا کو چھ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرت حسنا خدا دنیا کیم خجون راکے آخرت کیم خجون راکے دا بے وقوفی دا یو سڑے ہوئی خدا آخرت مخکن اولی دنیا آخرت مخکن دلتا چھ سپیر خلینی ہوئی غلام بے میشا صحیح حضرت شاہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ کم قوم صرف دا اقتراب خبر رکھئی او دا ارتفاق خبر رکھئی دا اقتراب خبر رکھئی او دا ارتفاق خبر رکھئی نو کدا فرد نو غلام بے کہ قوم نو غلام بے کدی فرض نه سبب غلام به بل احسان لاندې بری اګه قوم وی بیا به غلام وی صحیح وزمونګه مسلمانانو ارتفاق مضبوط نه په دنیا کې نو غلامان یو کنه صحیح غلامان نه شریعت اسلامی کې دا شی نشته چې بس نه خو بس صرف د اخرت فکر کوه نه الله تعالی فرمایلی دی ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه خدای وی د حج غو نه بهترین عبادت کې دعا به جامع کې انکلوسیو چې خدای دنیا کې خیر راکه او فی الاخرته حسنه او اخرت کې خیر راکه صحیح څه پلاخ نو دعا به جامع خیر به الله غواړو دا په سیر روان دی آیت چې فیضا جاء وعد الاخره کل چراشی وعدد وعدد کل چرال وعدد ویما لیسو اوجو کم انجام داش چی زلیل کم خون اسباسو ولی ادخل المسجد عدید پارا چی داخل شی بیت المقدس دا کما دخلو اول مر لکا داخل شو پلوم بکرت بانے وليتبروا ما غلوا تدبيرا انجام داو ليتبروا چه دیرلن کی آغا چه دوی لڑکنیو تدبیرا مکمل طور غصا ربکم یقینی خبر چه پروردگار تاسو برخم کئی تاسو برخم که کم وقت تاسو احساسو شو اللہ تعالی یهود تبیلی چه کم وقت تاسو احساسو شو چه واقعی منگا پل فریضا ادا نکلا او دا می تاسو ذکر کرده چه کلا ستا پا جان حملو شی پا مال نرال تولی که پینزه شئینا اشیاء ثمینه صحیح فائف ویلیویبل تینگز اسلامیکلی پینزه سیزونا پا انسانی جوان که انتہائی قابل احترام دی سو سیزونا پینزه شئینا اور دغی پینزو وارو دفاع و ڈیفنس چکل ادار پا خطر کی دی ڈیفنس دا واجب دے فرض دے دی ڈیفنس دے دانا چی حق دے نو حق کو اس سمتنگ کل سرے دا حق نظام لا تعلق کی جزت بس دا خپل حق غواړه یعنی فار ایگزامپل د شیرشاه به 100 روپۍ دی فرید خان ته دا هغه حق دې ورته واپس کی خو بس نه غواړم نو تاسو څه کې تر اوسه نشي کوله چې خو حق دې نه غواړي نو څوک اوس په زور په غواړي صحیح نه حق جدا شه دې واجب جدا شه دې یعنی دا ډیفنس ته دې پینځو سه یې نو دا ستا حق نه دی دا ستا سره زرا دا ترې ونکړه الله بس سزا درکړي کدی ونکړه دا جرم دی دا کرائم دی او دې کرائم او سن به الله سزا درکئی نمبر اول د جان تحفظ نمبر اول د جان تحفظ نمبر دویم د مال تحفظ نمبر دریم د عزت تحفظ او د چا په عزت باندې ناموس کې استاد ذکر کولان دی ناموس د چا په ناموس باندې خدای مکه خدای مکه الله مونږ دغه نه بچ ساتي صحیح پدی پینځو سيزونو د مصیبت باندې خدای چرته پدی ټیسټ او ټرایل کې مونږ الله کله نه اچي صحیح نو د چا په ناموس باندې کچا حمله وکړه نو دې بسوې چې خو زما حق ده نو کوم ډیفنس کومو کو نه کوم نو موږ ته دلای پاکستان باندې کول غواړي خپې دل باندې کول غواړي صحیح اب ډاکټر کی ډنډ ته باندې غواړي ته به غیرت ته کې غیرت نشته ځکه دا ستا حق نه دی دا ستا فریضه ده دا ډیفنس دا سره نه حق نه ده کنه دا ستا سره دا ستا فرض ده کده نو کړو نو الله راته ډنډ نشي دا خبره به ساتي نمبر اول جان نمبر دیم مال نمبر دریم عزت او ناموس او نمبر سلورم عقل سشی انٹیلیکٹ انٹیلیکٹ اس ولی پا قوانینو کی محذب قوانینو کی نشئی سڑی تسزاور کی یہ جیل کی جائے یا جسوک دا ہیروین پوڈر خرسی پوڈر خرسی نو کم دنیا کی چرتدا سے حکومت تا چاگا ویجدہ قانونی چاگا حکومت چاہتا معلوم دے چاگا ویجدہ پوڈر خرسول دا قانونی داخل کار خلق الور کے مفت ورکے ہوئے تقسیم کے ورتا ولی ذکر عقل ختم ہے سشی ختم ہے عقل ختم ہے او دا عقل دیفنس دا فریضہ دا او پنزم عقیدہ دا عقیدی ڈیفنس دا فریضہ دا اس کم دا چستا پا عقیدہ بانے حملہ کی گی حالتا دا نا چستا خو بس خیر زان پہ غلے کرنا زان پہ اوڑے غلے کرنا اللہ بنا تپوس کئی زما پا ذات حملہ ہوشوا زما دا پیغمبر پا ذات حملہ ہوشوا دا اسلام پا مبادیاتو بانے حملہ ہوشوا تا سوک رہا صحیح نو کسر انتیاز سنی شکو لے کم از کم پروٹیسٹ اور احتجاج کو پیوگی ہوگی گو نکی کم از کم امریکہ تا ایجاد دو ماتا تو ہلو کنا گئے ایجنسو والا رالو نا خی مانا تپوس کو ایجنسو والا رالو نا مانا تپوس کو وی تو وی پلیز can you help us to some extent said, what type of help you are looking for if somebody is thinking bad about this country so can you please inform us amartu what are you talking about if somebody will have an intention a bad intention to do something wrong here he will never inform his own wife even or his own father people who are doing that they are very secret people yes top secret people نہ بیارہ تو ویلے نہ دلتا کوئی تاثر تا ویت پا پلن پشتونے صحیح اوے پشتانہ دلتا دیر دل افغانستان نوے کا آغائی کس لوگ داسی ویچے داسی یعنی انتقام اخلی و فلان کے دنگلے ماور تا آسانہ خبر اکڑا ماور تا کم زمون پختانہ جی بیرہ دی میں دازم اخپل قوم دے لازم اخپل قوم دے میں اخپل قوم دے خپے جنم صحیح زمون پو پختو کی در تا دائی وائی دا میڈ وائی تا میڈ وائی تا سوئے دائی وائی زمون پختو کی در بلمسل دے دائی نا کونہ نپکی گی صحیح در پختو کی در بلمسل بے زکر دائی خود در خدمت کے ناگر مزان سنگا پڑھے نمور تے میں سے پشتونیم او در پشتنوں مڈائیں بنیادی طور صحیح نمائی دارل تا من کم پشتانی چی راغلیو تا دائی نا حس یارا مکوری من دو یار را تختے بریو دلتا صحیح میں ہوئے دروخ میں نہیں ہوئے مورتے دی خلق نہیں سیرا لیشتا منک میں ہمت کرو نا آغا وقت تاثر رات روی نا آلتا باہم ہمت کرو صحیح میں منک آغا وقت پیرا سکر شکر شکر ہی دا مقصد ہے جلال آمون آقا ہوا آغای کی تاس ملکا ہوا رامنڈا کرے دا ایلا پا آمونورا پوری شوی اللہ حکمت نمارتے میں اتنے پلکو آغای مخاندن بیا خبر ہے بازار کے نہیں فیضا جا اواد الاخرہ لیسوء وجوہکم ولیدخل المسجد انجام دار چ دوی داخل شی مسجد تا کما دخلو اول مرہ نوزدہ پنز شین دی سو شین نہ سبلا خانہ تی ریپیٹ کرے شی کتاب تا من گورے دی یاد نہ ہاں پزے زور وا چھو نمبر اول ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں بس دے تو الاشیاء الثمینہ الخمسہ فائف ویلیویبل تھنگز ان ہیومن لائف دا انسانی جوان کے دا ہر چاہ چسا کی درہ اگر دا پارازان وجنی ہندو دا پل عقیدے پارازان نہ وجنی یقیناً وجنی سکان دا پل عقیدے پارا دا غیر دے پچی پر لوگوں نے مزاق ہوگا اگر بالکل آکر پان راک لے اکشلائی دے صحیح سکا ہر چاہ دا پل عقیدہ دا دے وجنی دا دی یو اینو پا دی چارٹر کیلی کری دی دا دی یو اینو چی ریلیجیس سینٹیمنٹ دا چاہ بنا ہاند کے لیکن سکم دے ریلیجیس سینٹیمنٹ ہاند کر صحیح شو او کاغل ریٹالیشن کو نستا کیس کمزور ہے ستا کیس ترے کمزور تا وی ریلیجیس سینٹیمنٹ اگر ہاند کر صحیح انہیں کسٹیٹمنٹ دیوار کر چھ خمائی لگو نے بس دا اگر گری و پٹکی پورے مزاق اکڑا اگر چھڑا راو آگر تا زیو وادم صحیح نو جل بوئی دے بوزی در ریلیجیس سینٹیمنٹ ہاند کری دی اگر کیس کو بزان لے دی تو جرم خودروں بے کرے دے صحیح نظری وجہ یو نو پا چارٹر کی تا دی وجہ خود دے خبر اوکی یا خبر تھی اوزی دیکھے فرق دے خبر او کی خو بیا رسوئی نہ ہوتے دا خبر ہے کڑی نہیں انٹینشنلی ہاں وہ جو پروٹیسٹ پہ راشن سوئی وہ سلپ آف ٹنگ دے زکے دیتا پتا دا چیزا شے دی یو نو دا چارٹر پا حوالہ بانے جرم ہم دے پھر دنیا دا پتا دا نمبر دویم دیسرا خلق مشتہل کی گی دیسرا خلق مشتہل کی گی یعنی کہ دیر دلہ سڑے ہوئی ہم پا پلا قیدہ بانے سڑے مشتہل کی گی کنے مشتہل کی گی ہاں ہاں ہاں صحیح ہوتا ہے اسلام خطرہ کر نو آلتا کہ داغ پر نزبانے ممکن دا چھے اسلام دا کلچر نا عبارت ہو چھے پک ہم کلچر کے لیو لگ شو داغ پر نزبانے اسلام دا کلچر نا عبارت ہو چھے من کلچر خطرہ کے لیو جرہ ہوا تھا اسے دے داغ دکندہ نوانو سے کامل کم چھے پک جہاد میں آتی ایسا غستے ہو اوپرن بیا ہو جاؤ پھر طریقہ کوئی ہوا نو زک کمال لے آسا ربکم ان یرحمکم یقینی خبر پروردگار تاسو رحم بول کے تاسو باندھے و ان عدتم عدنا اک تاسو واپس ہوئے جرم پلتا عدنا من واپس ہو سزا نو داس اللہ تعالی او جنرل رول ور کدا عام انسانانو مسلمانانو دا پارا دا آسمانی دین تابع دار دا پارا چے ک تاسو وائلیشن تو واپس کی گئی نو من بس سزا تو واپس کی گئی دا سے لاجیکل دے تاریخ دے بلے یوا و ان غتن قطاس واپس وے اصلاح بلے تا افریدم ادا کرا غدنا من با واپس وا وعدے بلے تا ہیلپ مون کو صحیح نو اوس یو تحفظ دې ځای پیدا کی ماته ګوره ریزرویشن پیدا کی چې او الله مونږ د آسمانی دین تابع یو نو چې مونږ وایلی شنو کو مونږ له سزا راکړي د کافرانو په لاس باندې که اسلام کو د خپل ځان نو بیا را سره هیلپ وکړي خو د کافرانو لپاره مسله نو الله تعالی وایي لیو دم الون وذ دیر اون بزنس دا غي کیس خو به زه هیر کوم په بل دنیا کې دلته دې دنیا کې خو تاله کې اصلاح سو نو دی وجه رستو وی چه و جعلنا جهنم آمون جوڑ کرد جانم لیل کافرین دا کافران پارا حسیرن بندی خانا حسیر مانا بندی خانا جیل پریزن پولی چرخی ان هذا القرآن دا دی آیت نمبر نهم تعلق دی آیت نمبر دویم سلا آیت نمبر دویم گورا و آتینا موسی الکتاب آور کرو موسی علیہ السلام تا کتاب تورات تورات نو سپزم کې دار اتل چې وای نو دی يهوديان ته آسماني کتاب هم راغله او دی بیا هم دا جرمونه کول نو الله تعالی هغه سره مناسبت او تا ته هم قران ناغله دی او دا جرمونه کوي صحیح نو کو سغه ته تورات راغله او جرمونه کول او سزا یې فیس کوله نو تا ته قران راغله چې جرمونه کې سزا به خامخا فیس کوي دا مناسبت شي إلا هذا القرآن تاكي سر دا قرآن يا بي هداية ورقائي للتي آغالار طرف دا هي أقوى مجادي ربي لنسو دير متوازن الارد دير متوازن الارد ما تاستا ذكر کرده بارها كي اسلام كي اكستريميزم نشتا اسلام كي اكستريميزم انتها پسندی اسلام كي بالکل نشتا انسان اسلام itself is a معتدل religion it's a balanced religion صحیح زکا دالتو لکھا کہ اسلام قانون فطرت تے یا دین فطرت تے او فطرت اللہ تعالیٰ پیدا کرے متوازن دے فطرت اللہ تعالیٰ پیدا کرے بیلنس دے سورہ الرحمن وہ مشتم پارا پیدا رکھا سر میں شروع کر الرحمن علم القرآن پیج انزل سوہد و دیر الرحمن علم القرآن مہربان خدای آغا دے علم القرآن چه تعلیم دے قرآن ور کرے دے خلق الانسان انسان پیدا کرے دے علم البیان او دل تعلیم ور کرے دے دے expression how to express his views انسان نا علاوہ برسو پل views نشی express کولے پر زبا باندے سنگ eloquently فسیحانا دا سرا چه انسان ملک پل ما فی الزمیر بیانے ایسے برسو نشی بیانے ہو لے خلق الانسان علم البيان فکر تاسو ته خر ملي چې تقریر کړي خر مچ ته کړي ها چاريانه چوک کې تقریر کړي مين کړي ځکه هغه اظهار د مافي زمين دي چې بوله خلق الانسان علم البيان الشمس والقمر نور او سپوږمۍ به خصمان په یو خاص کلکولیشن روان دي والنجم والشجر يسجدان نجم ستوری ته هم وای او نجم هغه بوټی ته وای چې خپل لګ نه لري په بل باندې پروت وي چې خپل لګ نه لري په بل باندې پروت لکه لکه لکه انګوران صحیح یا لکه دا کدو او تورای او دا قسم شینه یا خربوزه او تربوزه خپل لګ نه لري په ځمکه پراتی نو دې ته نجم وای والنجم او نجم والشجر او ونا يسجدان دا دوال سجده کوي سجده معنا ان د نیچر الله تابعداری کوي سجده معنا څه چې نیچر الله او فطری قانون الله کوم پیدا کړی دی دې لګیا دی لاري پابند روان دي دې او چې کوم ځای دی وایلی شنو کی نو بیا هغه بوټی کې میوه نه فروټ نه ورکړي ځکه هغه وایلی شن کړی دی هغه څه جل کړی دی نو الله تعالی فرمایي چې ته هم دغه شی ځان ته اپلای کوا چې کوم ځای د الله له درکړي قانون وایلی شن کې ته به فروټ لسې ته به څنګه فروټ لس به او چې سړی فروټ لسې نو دغه فروټ لسونه چې دا نو بیا خلک ارغنداب کې پټی کې ساتي بیا ور پسو کاولي اتبر ورکو نظر آوری دیر بیڑا غرکتا صحیح شوا بیا ٹوٹی ٹوٹی کی اور کی والا نباسی چی دا فنا کول پکار دی اگر اللہ تعالیٰ وی چی دقا سے زان تیپ لائی گا چی تم فروٹ لیسے وائلیشن کے وائلیشن کے نوچے تا سر بیا سکول پکار دی دمونگا شیخ صلی اللہ علیہ جی در دی عجیبہ مثال ہوئے عجیبہ مثال ہوئے وی سڑے غوا والی سشے واقع غوا والی دا نیچر اللہ پا بنیاد بانے دا غوا مقصد واضح دے چی غوا سڑے دی دا پاراخلی چی شدی راکی نو چې دا شې دې راکې نو بچی به پالم ملمانه به پالم د دوستانو خدمت به کوم خو هم دغه وا چې کله شې دې بچی بس کی شې دې بس کی او بیا پرګننت نشي یا پرګننت نشي نو بیا سره قصاب ته ورشي چې ما سره یو غوا د خرڅومې نو قصاب راشي او بیا وکي او غواوالی اوس وی دغه مالک نه دغه مالک چې دی غواواله ډیر خدمت کړي دی بچی ولوم پالي دوستانو خدمت ولا کړي دی ملمنو احترام ولا کړي دی اوس دغه مالک ته کتال ته د خدای ای لور کې چې خدای ته وګوره دا غوا تای سره شې دی خوړلې دي ستا بچو یې سره شو دی خوړلې دي ملمنو یې سمره خدمت کړي دی فلان فلان فلان دا قصاب اوس ذبحه کوي به یې سپینې به ټوټه ټوټه کوي به خلکو باندې خرڅي به خلک پخای او خوري او بل څه به باتروم کې راغی کوم انجام نه ټوله دنیا ته معلوم دی دا ولې دی غوا سره دا ظلم کې نو دغه مالک به یو سمپل جواب ورته دی چې دا اوس فروټ لستا دا اوس مار پر سره میوه نه کوي د دې سره مقصد نه پوره نو شیخ رحمت الله علیه فرمایل چې الله دا غرنګ مونږ هم دیو مقصد لپاره پیدا کړو کا مقصد نه پوره کړو سره مې دا چن کول پکار دی خو شیخ صاحب وی به مونږ چې کله به مقصد شنو قصاب مونږ په دوه پیسې ناغلی دی صحیح ده دا ډېر ښه مثال دی والنجم والشجر يسجدان والسماء الله تعالی اسمان رفعها پورته تین کړه دی الله تعالی استابلیش کړه دی اسمان پورته ووضع الميزان ايو بیلنس مقرر کړه دی نو صلی الله تعالی چې کوم ځای اسمان جوړ کړه دی بیا د اسمان او د زمکی میاس کې ماتره ته ګورې کوم ځای نور نه ګورې کوم ځای سپوږمۍ لا ګورې ده کوم ځای دا په کربونو ټریلیونو او زیلیونو باندې ستوري لا ګورې دي او صرف دغه یو نور واده ایون وا چې په سره ډیسټنس باندې لګولې ده کداي د اغه ډیسټنس ډیسټنس نه یو لس ملیون راکا ته لګولې وي د ټول دنیا سوځیدا او که یو لس ملیون بره لګولې وي نو ټول فریز کېدا د ټول الله تعالی وې دینه ته باید چې عبرت واخره چې دنیا کې الله تعالی هر شی په یو خالص بیلنس باندې لګولې ده صحیح والسماء رفعها ووضع الميزان الله تعالى بالانس مقرر کړی دی او صلی الله و ادار خبرې دلیل دی الله تطغوا في الميزان چې تاسو ترانسګریشن مکوي په بیلنس کې بیلنس بخراب وا د دنیا بیلنس به نه خرابې مینه دنیا بیلنس به څنګه نه خرابې اوس په ټوله دنیا باندې علمي حاته خو چا نشته کشته سو دنیا کې داسې کلیم کولی شي ماته دنیا هر څه معلوم دي دا خو یوازې چاته معلوم دي یوازې الله تعالی نو الله تعالی ان تما ته ګورې زو تا چې تم کار کوا نو مخکې کېږي ورته صحیح زه تا چې سٹاپ نو بیا قدم مخکې ما لګي شي امبالانس کیږي بیا څه کیږي امبالانس کیږي تا ته پته نشته ما ته پته ده دنیا کې چا ته پته نشته چې دې قدم سره دا شي امبالانس کیږي نو چې زه تا چې سٹاپ نو بس ته سٹاپ کوا البته بیا څه کوا البته بیا سٹاپ کوا اکلینو بس بیا امبالانس کیږي څه کیږي بیا امبالانس کیږي سوره الحديد و اتویشتم پارا کی بھئی ہاں پو ویشتم پارا کی دے اخیر صورت پیدا مکو آیت نمبر پینزویش پیدا مکو لقد ارسلنا رسلنا یقینا مولیگلے پیغمبران پر بالبینات واضح احکام سرا بینات مانا کلیئر کرسٹل کلیئر رولز مولا ورکړي هیڅ امبیگویټی پکې نشته وان ذلنا نازل کړي مو دې پیغمبرانو سره الکتابا کتاب والمیزان میزان پښتو کې مونږ ورته وتل ترازو او پښتو کې ورته وتل فارسی کې ورته وتل ترازو اردو کې ورته وتل ترازو ستاسو پښتو کې ورته وتل ترازو انګریزي کې ورته سکیل انګریزي کې ورته سوي سکیل نو اوس دا سکیل دا فزیکل شی نه دی داس فزیکل شی نه دی چې کینه خدای یو ترازو ورکړو پیغمبران الله چې ته بیانو پټاټې په تلی او یا په ټوماټو تلی او یا په غنم تلی او یا په څه نه دی میزان نه مراد چې یو بیلنس سیستم یې ایله ورکړې ایله مسور کړې یو بیلنس سیستم چې دا سیستم خلکو ته ورکا سره پارا لیقوم الناس بالقسط د دې د پارا چې انسانان بالقسط د عدل په ترازو باندې ودرېږي پس ودرېږي د عدل په ترازو چې ژوند دی بیلنس څه شی وشي ژوند دی بیل او الله تعالی فرمایي چې کوم خلق د دنیا نظام امبالانس کوي نور پسې الله تعالی فرمایي چې وان ذلل الخديدا امنګ پیدا کړی دا اهن اوس پنا پښتو کې ورته اوس پنا فارسی کې ورته وای اهن وان ذلل الخديدا مو پیدا کړی دا اهن فيه با فيه باسن شديد چاره کې ډیر قوت دی ومنافع للناس ودير منفعت نريد خلق د پاره نو کله د اهن د دنیا د خیر د پاره استعمالي او کله د دنیا د شر د پاره چې شر پسند د غي سر کو بي کو کې د دنیا د خیر د پاره چې دنیا صرف خپل مقصد برالي پکې او خلق ولي راولي عمره را مړ تا تبا یو بربادي ده یعنی ته بیا امبل یعنی الله تعالی فرمایي چې دا آهن چې الله تعالی پیدا کړی دی دا به هم د بیلنس لپاره استعمالي سر پر به استعمالي د بیلنس لپاره او کتا استعمالي به لپاره کې دنیا امبلنس کم نو بس سون اور لیٹر یو ویل فیس دی کانسیکوئنسز دنیا خو به امبلنس کې او سون اور لیٹر یو ویل فیس دی کانسیکوئنسز فار ا وایل یو ویل گیٹ کنٹرول سو وخت لپاره وته کنٹرول والے ځکه تا اهم ډیر به درګه استعمال کړ خو دنیا دې امبالانس کړه چې دنیا دې امبالانس کړه یو ویل فیس دی کانسیکوئنسز یو ویل نیور سلیپ وذ پیس اینڈ ترانکول ایون ان یور اون هاوس صحیح دا ته بوس خطرې شي چې هغه شي تړلې خبره وته نه ده دا ولې ځکه تا دا اهم د دې لپاره استعمال کړي دنیا نظام به امبالانس کړه واپس خپل سبق ان هذا القران تا کی سردا قران یادې گائیډنس ورکې ہدایت ورکې للتی د ژوند هغه طریقې دا یا په مشډیر بیلانس طریقې دا نو سپتو لګیدا چې د قران کریم نظام امپلیمنٹ شي نو ژوند به متوازن شي د پیغمبر اسلام زمانه کې یا د خلفای راشدین زمانه کې ژوند بیلانس ولې ځکه قران حاکم و څه شی قران حاکم نو چې قران حاکم ژوند بیلانس روانه او جوان دا سے بیلنس روانو چا اللہ موئے چی چی وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر وہ معزز تے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اے چی مسلمانانو میرے دنیا معزز ترین قوموں ذکر قرآن امپلیمنٹ کرو او منکہ ترک قرآنو کو میرے دنیا رسوا ترین قوم شو اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر ذکر پیغمبر اسلام یہ زمانت را کرے ابن عمر سے حدیث نقل کی ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به اخرين یقینا اللہ د دې قران په ذریعہ باندې ډیر قومون له ترقی ورکه بلا ډیر قومون په دې قران باندې ذلیل لې چا فالو کو ترقی ولا ورکلا هغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله مدینه منوره تراغه د مدینه ریاست ابتدا کې سورو 200 شپګو یمیا ټول رقبه سورو 200 شپګو یمیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلس کاله کی طرف سوچ لس کاله کی یو ملین تا ایکسٹینٹ تھا یو ملین مائل تا ایکسٹینٹ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی دور پوری حضرت ابوبکر اور حضرت عمر دور کی 2.2 ملین تو رسیدا 2.2 ملین تو رسیدا صحیح اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی دور کی 6.4 ملین تو رسیدا ان الموسٹ 1/3 اف دی ہول ورلڈ سورا 1/3 اف دی ہول ورلڈ اور حکومت سنگ تو قیصر روم یو نمائندر اغلو ویزه دا مسلمانانو دا حکمران گورم مسلمانانو دا حکمران گورم چه زمون بادشاہ روم کی دا اغلو نموری نوریش دی چه دا سند سره دی نراغ مدینه منوری دا یعنی پا عربی لباس کی چه شناف کرمیش صحیح نبیه تا پوس کو چه دا امیر المومنین بچر تی زور سره و ملاقات ور سره سنگ کی گی یعنی دا ملاقات سه طریقه دا اپوائنٹمنٹ ایو ورته نه اپوائنٹمنٹ فنو ده پینزو وقتا پا دا مسجد کی بھی کم از کم پینزو وقتا پا دا مسجد کی بھی چھوڑ خلق ور خرمی لائی گی صحیح وی از دا خو نو دورز یوڑز بجی دی و سخت گرمی دا نو دا وقت بد دے چر دی آرام بکی محل کی پی دا محل محل نیشتا دا مخامخ کور دے خودے کور کم نیشتا دا مخامخ کور دے خوی دے پا دا کور کم نیشتا نو وی دے چر دے وی دے دا چا دی یو تنازے حل دا پارا دا مدینی نا بہر دار دے دا مدینی منوری نا بحر لار دے مغربی جانب تا دے چا دزمہ کی تنازعہ ہوا دا غید حل پارا ورگلے دے نویزہ بورتا سنگا ورسل وی پس نتا پا دا مغرب دا لار والا چانا تا پوسو کا ویزا عمر سر ملاوے کم امیر المومنین سر نسو پر ورتا پوزی آس دات نہیں چھو گمنامی ٹولو خلکو دے معلومی دا غلطا دے صحیح نو دے بستا ہوتا پوسو کو کو کو یو کس وقت ہوئی اس لگ سات وران دے دغا ونی سر لگ سات وران دے دغا ونی سر ولارو نو اتدا تر شاید چی نظر در دراش نو آچو ورقین ہلان دے دونے نوری وی مداغی لاند حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبک بانے خاور ہموار کڑے ہوا صحیح اور یو گٹے سر تے ایخ ہوا اور باغی بانے ہو دو اور تورے پونے کی دلندہ ہوا نو دے ورکی ور سر فاتح کین آستا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر بھی خوب ہے بھی خوب ہے جنہیں چلے کاغذ کش تروں سڑے راوی اے جی ربی دخبو کشی ہوا رہے گنا ارہ پاسے سترگی عمر خلی جی سوک مل مرے غالباً سوک فریادی بھئی سوک بھئی سو فریادی بھائی 2.2 ملین سکوئر مائل کو پورے ہو دنیا دا کنا چھ پتہ نہیں کبھر کم دا افریقی نبر آگلی کل آسٹریلیا نبر آگلی دے کل آسیا دے کل کم زائے دے صحیح اہلا و سہلا یا اہلا تفضل کینو او بیاری تپوسو کچھ تو سنگر آگلی وے ستا تعرف وے ماتا عمر ہوئی وے ماتا سوئی ماتا عمر ہوئی دنیا مسلمانانو خادم ما ته عمر وای د نه مسلمانانو د اسلامي ریاست خادم یو صحیح نو ورته وی دا ځکه زمونږ حکمران پر روم کې ستاد نوم نه یریږي پر روم کې ستاد نوم نه یریږي چې ته سوای د الله د بل چا نه یریږي نه یعنی تاسو را دا فکر نشته چې دې په دې سره کې چې واده پروتم یو سپایره کوم نشته هغه ټول دم په وړه کې ځان دخله په خاوره باندې پروت دی نو چې څنګه د تا په قلب دماغ کې سوای د الله نه د بل چا یار نشته هغه کومره ته اورته نو د بل چا نه ولې ویریږي ما چې سر دي اته نه ده کړې چې سره مې ظلم نه ده کړې زه ولې ویریږم یعنی څوک به ما هم کوي ولې هم هم کوي صحیح او کوم ورځ باندې ما ته دا احساس شو چې دا قوم ما هم کوي هغه ورځ ورته چې دا واخلې ولې یې سنبال کړي صحیح نو دا خلکو قران امپلیمنٹ کولو والا چې نظام بیلنس کړه نظام یې سکړه بیلنس کړه روایت کې راځي چې حضرت عمر په لار روانو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ یو بډای را روانه وا د لاس کور سره سټکو او د سټټ را روانه وا صحیح حضرت عمر السلام علیکم السلام علیکم یا امه ور السلام علیکم اجازه وکړه عمر ابن خطاب د خطاب جوړه ده امیر المؤمنین ته عمر د خطاب جوړه ده ویاو جی ورته ګوره خدای نه یریګا دا د حکومت نشری چرته گمراهنه کی او ډېر سخت سخت خبرې وسره او د عمر رضی الله تعالی عنہ ولار دي او ری او ری او ری لس پنځه لس منټه اواز نه خپل خبرې ورته وروړي صحیح نبی ته روانه شو السلام علیکم او ته مر علیکم السلام یا امه او بیا درته مر روان شو عبدالرحمن ابن عوف ومن ولا تقا عمر چې ان تل فارس کی سرات یې ری یا غلط د قیصر روم کی د روم قیصر ته یریږي دا موږ چې پته سخت سخت خبرې ورته وکړي لکه چې موږ خپل پرخونه ورکړو صحیح انا کہ عمر خو اشاره دمر صبر دمر صبر نه کوي زه په دغه خبره کې خبره ولیکې صحیح خو شهره او باسي ته بڑا په باسي ته ته وا ته خبره ولیکې صحیح خو دې بډا ته خو حضرت عمر په دغه تنه مسکه مسکه کېده به مونږ ته په څه ته حدیث خو خزوا تا ورته دمر له احترام ورک وی یو خدای د عمر ډیره مشره ده د عمر ډیره مشره ده وینه ته عمر مشره او په خپل خو دې خبره کوي ته خدای څخه د پېښاره سره وی دا خدای هغه دی پیغمبر ته خبره کوي خدای مولا دی حسین دا سوزه ده وی دا خوله بنت سالبه ده دا اوس ابن سامت خزه ده رضی الله تعالی عنها چې اوس ابن سامت ورته وی ته ما د پاره داسې لکه زما مور او دا پیغمبر ته راځي زما خاونه خو مریض سره ده خو دماغ کمزوري دی ماته دا لفظ ویلې زور سره پاتې کې دیشم خدمت ته پاره کنه پیغمبر اسلام ورته نه کې حرم کې عليه زما خیال ته هغه باندې حرامه نه شي حرامه نه ورسره یو ځای نه شي پاتې کې دی صحیح نو دیبا الله تعالی الله یې سهل راو باسي پیغمبر اسلام و سلام ته نه سهل پیدا کا ځکه هغه یوازې دی څوک به خدمت کوي صحیح نو لس پنځه لس منټه د دې پیغمبر اسلام ډیسکشن روانو او جبرئیل امین راغی لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك خدای وای ما یقینا دې توجه سره اورې دې خزي خبرې چې تاسو سره ارګومنټس کول د خپل خاون په باب کې نه ده عمر وی دا داسې خبره ده چې خدای ورته عرش کې غوږی خو زور رب زمګه غوږ نه کېدو صحیح سپوش شه په لخان پوښو کې دې سره ایمان جوړی ان هذا القران اتا کی فردا قران یادې دایت ورکې للته د ژوند غلارې تا یا قوم چا ډېر بیلنس لار دا ويبشر المؤمن چې د ژوند لار کله بیلنس شي نو ژوند بیا په آرام کېږي ژوند بیا په ستړي یعنی د بیلنس د معنا د عدل د بیلنس د معنا څه ده عدل جسټس انصاف او کوم ځای چې انصاف وي دا غي لازمي نتیجه ده امن بدمنی ولې پیدا کیږي نه انصاف یې سره بدمنی ولې پیدا کیږي نه انصاف یې سره عدل نشته جسټس نشته صحیح او جسټس څه شی ده ډېر تفصیل به ان شاء الله د بل ورځ ته وایو الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا اصلح عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وصلى الله تعالى على خير خلقه نترجم إن شاء الله أهم تعقيب